it's a human right. You can't evict us from our happy homes. You can't evict our ideas. Hey! Hoppala, hello, hello, here Awakening, welcome in the Radio Patapu, 88.3 FM, Awakening every Tuesday from 4 till 7:30. Hop, hop, hop. We try to set up the sound. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Okay. Okay. What's today? Hop, hop, hop. Today issue, that's like usual agenda, then as main subject would be actions against the meat industry. Okay. Today issue, that's like usual agenda, then as a main subject would be actions against meat industry. We will talk about pig info tour, what activists from ASIT made through Germany and Holland to educate about vegetarianism, meat industry, and how that badly influence environmental climate change people and animals. We have invited ASIT to the studio. Let's hope that they could manage beside of the short notice. Second main subject would be update about resistance against the coming eviction wave. We will talk also about the bicycle festivals this weekend and mobilization against G8 in Italy. We will try to squeeze audio from second part of the great movie about Animal Liberation Front. What we will continue in the following shows. The movie is Behind the Mask. Then, as usual, we will also try to feed some good news, do-it-yourself tips and positive things about squatting. In the background, like usual, some fresh in our collection international and political songs, mainly punk. Radio Awakening is every Tuesday from 4 till 7:30 in Radio Patapu 88.3 FM. Awakening is a program in Radio Patapu. It's talk active. It means we talk for more than 3 hours, mainly about politics, squatting, activism, ecology, tolerance, human and animal rights, punk, spirituality, freedom, love, cultural life in Amsterdam, health, etc. First, we start with agenda for squatting scene in Amsterdam, not only. Then we have some main subjects, sometimes guests. The last half 1 hour we do as a Polish part in this language. The music, what we are playing, that mainly punk, but this is just a background, a package. And in the breaks, when we are preparing ourselves, equipment, material, etc. Patapu is a pirate underground squatters radio. We playing our program every Tuesday from, that's I said already. Okay, you could hear us in the ether in Amsterdam, 88.3 FM, and everywhere else on www.freeteam.nl/patapu, www.freeteam.nl. nl/patapu www.freeteam.nl/patapu. If you would like to listen some of our old programs and read description for them, go to ourmediaindemedia.blogspot.com, ourmediaindemedia.blogspot.com. If you would like to come to our show to talk about ecology, squatting, local politics, food, animal rights, you are more than welcome. There are also possibilities to make interviews through phone or Skype. Pass this information further. Let the media to be free. Okay. Soon we will start with the agenda. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Okay, this sound, I think, better. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Okay, I hope you hear me very well. Imagination gonna blow you away. Who cares a fuck as it's work for the people? Compromised labor, you build your death with cheaper goodies, more time with the family. Don't be fooled with a gesture of equality. Only did a sequel, you outright cults staring at each other to steal racket first. Calls and his burners don't fight fight. Wanna end up a McDonald's French fry? Time in power, time in power. Their shower, back in power. She holds it over you, you know I'm here to think. No drug agenda to let the people win. Another white plane gets waved in the air. Searching for the modern world, yeah, might be there. Oh, you gotta let it shower over you. Your great energy that sucks off yours. Giving all your wants and your cells and your bones. Making no justice, but people like choice. Rolls and his birthmates call the fucking noise. Drumming foul, another their price. Killed their fire, but it fed the nation. Spies up to contamination. Contamination, contamination. Nor master, nor lord, no crown to wear, no cross to bear in stations. I am not he, nor shall be, warlord of nations. These heroes have run before me, now dead upon the flesh pile, see, waiting for their promised resurrection. There is none, nothing but the marker, crown or cross, in stone upon these graves. Promise of the ribbon was all it took, where only the strap would leave its mark upon these slaves. What flag to thrust into this flesh? Rag, bandage, moth in their flowing death. Taken aside, they were pointed away for God, queen and country. Now in silence they lie. They ran beside these mountains. Hop, hop, hop. Okay. Let's start from agenda. Okay. Okay, okay, okay. It's not too loud, I hope. Hop, hop, hop. Now I hear some echo, but now it's better, I think. During the Bikes Not Cars Fest, there will be a critical mass through Amsterdam. We will meet Saturday, the 4th of July at 2 at Museum Square. The program of Bikes Not Cars. Friday, Eisbahn Path 12, Amsterdam. Opportunity to those without a bike to fix one. Banner painting in the evening, soup and band. Saturday from 2 o'clock, critical mass, Museum Square, with bike polo and slow biking on the way. At 7, Eisbahn Path, Vocu, followed by bands. The Bad Pass, Reclassering, Hysteria, and one more band. Sunday, Info Market Workshops, Cargo Bike Race, the Backfits Race, Tall Bike Jousting. please don't bring your dogs to Iceband Bath. There is a place for sleeping, but bring a mattress and sleeping bag. To bring list, bed and sleeping bag, bikes, basic repair kit, banners, no ID, no dogs, see you there. Bikes, not cars, Alley Cat, Friday 3rd July at 8 behind Amsterdam Central Station. On Friday there is an Alley Cat race against car dominance in traffic. We gather at 8 o'clock at the backside of Amsterdam Central Station, north side at the ferry. And for all information you could check www.bikesnotcars.wordpress.com, www.bikesnotcars.wordpress.com. Yeah, we will talk about the Bikes Not Cars Festival soon. Picket line taken verfing bewakers Fluchtelingen Bayesen. Freitag 3 juli hat der anarchistische Anti-Deportationsgruppe Utrecht wir ein Picket line taken der verfing von Detenzi-Durchsichthalters bewakers vor Fluchtelingen gefangenissen. Adeko en Randstad, twee uitzendbureaus zijn inmiddels in meerdere steden al een aantal keer geconfronteerd met protesten tegen deze praktijk. Kom ook en demonstreer mee. We zullen de medewerkers van de uitzendbureaus oproepen de werving van gevangenbewaarders te stoppen. De bezoekers roepen wij op om zulk werk niet te gaan doen en voorbijgangers worden geïnformeerd. Een eerdere picketline van mei vorig jaar had tot gevolg dat het uitzendbureau Tempo Team inmiddels niet meer adverteert voor het werven van detentietoezichthouders. De picket lines worden georganiseerd in solidariteit met zogeheten illegalen, behalve dat zij vaak op extreme wijze economisch worden uitgebouwd, kunnen illegale arbeiders in Nederland elk moment worden opgepakt en voor onbekende tijd worden opgesloten. De actie wordt georganiseerd door AAHU, dat is aangesloten bij de Vrije Bond. De organisatoren zijn van mening dat geen enkel bedrijf mee moet werken aan het opsluiten van vluchtelingen en spreekt de medewerkers van de bedrijven hier ook op aan. Diverse uitzendbureaus, met name de twee bovengenoemde, zijn erg actief in het werven van nieuwe bewakers. Start om 4 uur bij Adeko, Bildstraat 35 Utrecht, daarna wordt ook het Randstad Filaal en Lange Viesstraat aangedaan. Ook in Nijmegen zal Antifa actie Nijmegen een ticketline houden voor de tour bij de Adeko en Randstad. Kom alleen, start om 4 uur bij Adeko, Nassau Single 6 en bij Groenboeren van Randstad Nassau Single 4. Ook Amersfoort doet mee met de picketline om 3 uur verzamelen bij Amersfoort Centraal aan de kant van het centrum in de stationhal. Daarna eerst bij de Strandstad en daarna ook de Adeco. Wij kunnen hulp goed gebruiken. Daar komt alles. There are picket lines against the work agencies who are advertising and supplying people to work by the detention centers, the deportation centers, and to stop them for looking for people for these works. There are picket lines. Last year, one of the agencies, Tempo Team, they after the action, they start advertising this sort of work. That was a pretty good success of the campaign, and we go on with the picket lines in front of the other work agencies, Adeco and Randstad, in Utrecht. There would be action, and in Nijmegen and in Amersfoort. In 3rd July, this Friday. Okay. Okay. Nieuwe klasse in de maak, nummer 6 van de Massacrant klasse Bruit. Binnenkort komt er een nieuwe editie van de gratis krant klasse uit. Zoals gewoonlijk biedt dat een ieder die bezig is met zinnige projecten uit HFS of wilde cultuur met linkse politieke bijbedoelingen kans om een plekje op de achterpagina te bemachtigen. Stuur op naar klasse.globalinfo.nl en zie hier de vorige uitgaves als voorbeeld. www.globalinfo.nl/klasse. Agenda gegevens lopen vanaf juli. Eerder komt de krant niet uit. Dat telt uw ketens. Ja, dat is last time to put things into the agenda for a new number of classes. Aankomende ontruimingsgolf. De periodieke ontruimingsgolf komt er weer aan. Mogelijk komt er verzet, mogelijk niet. Maar als de arrestantengroep iets moet doen of niet, dan horen wij het graag. Hoogstwaarschijnlijk is de ontruimingsgolf dinsdag 7 juli. Morgen zou ook nog één optie kunnen zijn. Maar aangezien de basisscholen nog niet oud zijn, wil de Smeris geen boze juffen en meesters meer riskeren en lijkt het erop dat zij toch tot 7 juli willen wachten. Too much English words in this song, it would be hard to not mix them. Hoppala. De lijst met panden is vooralsnog. Verbindingsblok, Frolikstraat 299, Frolikstraat 44, Haus, Ostzaanstraat. Wachtend op één uitspraak en daarna ook mogelijk op de ontruimingslijst. Molukkenstraat, Centurban Social Center Under the Bridge, SCUB, Jan van der Waalstraat. Misschien zijn er nog meer panden. Had er iets gebeuren en je wil ondersteuning of advies? Wacht dan niet te lang met ons contacteren. Let wel, geen harde info over de mail of via de telefoon. Mailen. De Vrolijkstraat 299, eerste verdieping, is reeds vorige week door één plattebed en één aantal verhuizers ontruimd. Voor de douane Loden bestaat nog steeds één ontruimingsdreiging. Okay, the next eviction wave seems to be in 7th of July. The cops would like to wait that the schools are finished, and on the list is Verbindingsblock, Frolijkstraat 200. Ah yeah, that was evicted. Frolijkstraat 44 and Oostzaanstraat and there are houses waiting for the decision of the court on the Molukenstraat, Centurban, and Social Center under the bridge, and Jot van der Waalstraat. Yeah, we will talk about resistance and eviction wave in the program. Let's continue now with the agenda. And my next check's a week away. I guess I'll just have to make do with begging in a barn and a charity food. I got my friend. Yeah, it's funny how this. Okay, in 1st July at Molly, Van Ostatestraat 55 in Amsterdam, at 7:30 Vegan Voku, and at 8 Info Evening Film and Mobilization Against the World Congress of Families, taking place in August at Rai Amsterdam. Oh. The World Congress of Families will be held at 10 till 12 of August at the Conference Center De Rai in Amsterdam. It is the fifth Congress of Fundamentalistic Christians to will plead for going back to the Christian traditions of a traditional relationship between men and women. Against the right of persons top besides themselves how they want to form and live their lives. Against feminism, anti-choice, homophobe, against divorce, against every freedom right people fought for already years ago. They see the Netherlands as a good place now to spread their ideas. Those ideas they smartly hide in an acceptable story. Autonome Feministische Actie wants to act against it. Hopefully more people and organizations, and this evening we want to tell how we want to act against it. Pecha Kucha Night Amsterdam. The Japanese term Pecha Kucha can try worden vertalt als Heklets of Irritant Helluter. Pecha Kucha is ein crossing to sense. Speed dating and ein elevator pitch. Delnemers presentieren hun ideen an de hand van 20 slides die ieder 20 seconden lang worden vertoond. Alweer de derde Pecha Kucha Night van 2009 voor de derde keer bij Mediamatic. Een avond vol met inspirerende presentaties, sprekers en nieuwe ideeën van voor example José de la O, Janet Hutton, modernista, Renato Faldes Olmos, My Name is E, Joost Jantmat, Christian Ersten, Partizan Republic, Johannes Sterk, Elias Tillman, Fly Show en vele anderen. Tijd voor Pecha Kucha. Drank en video is er tijdens de pauzes. De presentaties starten om 9 uur en zijn in Nederlands en Engels. Deuren open om 20 na 8. Toegang €7. Laat weten of je komt. Ga naar www.mediamatic.net /pecha vertical down /10. Organisatie door Pecha Kucha / Cold Storm hosting door Mediamatic. You could check mediamatic.net / Pecha horizontal /10. Okay. I still didn't get from this info what is Pecha Kucha, but yeah. The international news, Praga, on traming Milada, the eviction of squatted building Milada in the Prague, in Czechia, seems to going to happen. Right at this moment, the new police attacks on Milada squad is happening. This time, the property owner has allegedly sent a security company to Milada. The people living there are afraid of being forced to leave. They have made a barricades and moved to the rooftop. The security company is apparently destroying everything they can. There is a lot of noise and glass breaking. The police is not present. Car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ces barricades de béton. Aurait-il peur de la nature, la rage? Car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener. Amsterdam, Saturday 4. We write to the prisoners. Aankomende zaterdag 4 juli is er weer een schrijfmiddag in de anarchistische bieb in de Bollocks in Amsterdam. Voor iedereen die niet naar de Critical Mass demo gaat, kom schrijven naar de gevangenen zonder papieren in de Bayesen in Zandam, Schiphol en Alphen. Ook andere politieke gevangenen kunnen steun door middel van brieven en kaarten goed gebruiken. Adresgegevens, postzegels en kaarten zijn aanwezig. Maar neem ook vooral zelf wat mee. Met koffie, toastjes, taart en zon. Elke eerste zaterdag van de maand tussen 4 tot 6 locatie anarchistische bibliotheek in de Bollocks Schinkelstraat from 14 till 16, Amsterdam, just behind this. The Vondelpark. For more information, bezoekgroep@gmail.com. Coming Saturday, the 4th of July, there will be a letter writing meeting in the anarchist library in the Bollocks. Come and write to prisoners with or without papers in the Netherlands or abroad. Stamps and cards are available, but bring some if you can.

reason that masks are worn is simply because the activists are smart enough to know that they need to live to fight another day. They don't want to be recognized by law enforcement. They don't want to be recognized on the news and by people at work. They want to be able to continue their work in the movement. The Animal Liberation Front is the modern day underground railroad. Yeah, that's the second part of the movie about Animal Liberation Front, audio from the movie, Behind the Mask, great movie, I recommend for everyone. The reason that masks are worn is simply because the activists are smart enough to know that they need to live to fight another day. They don't want to be recognized by law enforcement. They don't want to be recognized on the news and by people at work. They want to be able to continue their work in the movement. The Animal Liberation Front is the modern day underground railroad. It's like Harriet Tubman, the ALF goes in, they get animals out of labs, and they put them through literally an underground railroad for animals, getting them safe vets to check them out and safe homes for them to spend their lives in. And that means that they must not take any credit as people for their rescues. They must remain anonymous. My belief is that they're willing to serve time, that they will put their personal freedom on the line if they need to, but they're not foolish enough to just do it willy-nilly and make themselves targets. I think that someday soon, I hope, the ALF will be represented to be the forces that they really are, to be freedom fighters. I don't consider myself to be anything special. I don't think anybody involved with the ALF is. All I want to do is avoid cruelty, and I think most people are the same. It's in there at the same time. It does exist in people's hearts and people's minds, but as an organisation, it can never exist and it never will exist. If it did exist, the police and the FBI would bust it up, you know? And that's why they're so frustrated, because they can't stop the Animal Liberation Front, because they can't get their hands on it, you know? And there is no office, there is no structure. It's in here. It wasn't so much the companion animals that we had that inspired me to get involved in campaigning against cruelty. It was the cruelty. The huge animal abuse that's been taking place, you know, in the slaughterhouses, the factory farms, the laboratories. That's what's incited me. That's what's encouraged me to get involved in animal abuse. And I suppose because I know that, you know, every animal is an individual, and that, you know, they've got a right to a life and to be free from pain and suffering. It's not so much the consequences of my actions that cause me problems, that make me fear. It's not doing anything. If I didn't do anything to help these animals out, you know, that's what would keep me awake at night. Oh my God! I was quite offended by the cruelty. I was offended that that's how I'd been brought up, you know, to believe that it was all nice and cosy when in fact it wasn't. You know, the reality's come from very different. I've written many letters to MPs and got nowhere with them. And we all try, we all desperately want to change the world legitimately, legally, but it just doesn't work like that. The people that run the country, they have shares, they have investments in pharmaceutical companies, for example, who are experimenting animals. So to think that you can write to these people and say, look, we don't like what you're doing, we'd like to change, and expect them to do so, you know, it's not going to happen. Yeah, I've just had a copy of the video from the farm. Awful. I've spoken to Trading Standards today. They're just not interested. They've been there, they said they've given the place a clean bill of health. Basically, they don't think there's anything wrong, there's nothing illegal. They said to me it's a trade-off if we want cheap eggs. That's their attitude. Same with the RSPCA, they're just not interested. No, the advice I've got is that there are a lot of laws being broken here, but these people just don't care. So I think we need to get together and sit down and have a talk about where we're going to go next with this. We've seen what actions have been effective in this country over years to highlight issues of animal cruelty and to bring an end to animal cruelty issues. And it's the direct action that's working constantly. It's taking control, it's taking some personal action to make a difference. For example, rescuing an animal that's kept in a cage. The activity here, especially on the West Coast, was a little bit modeled after the UK. Animal rights protesters have broken into another research unit controlled by Oxford University. I was acting as a liaison between the underground and the above ground. You know, people ask me a lot of times, how were these places picked? How were the targets selected? And basically, you can go into any animal laboratory and you'll find that the same problem exists. Here we go. Take a cat. Can you look at the cat? You better hope that the infection people are going to get a hold of this film. Down for a second lateral back. that's him waving. That's his trainer who taught him how to do those tricks. Any major university or major hospital is doing vivisection for the most part. They get a lot of money and grants doing it. They had to break the doors in to get in there, but they exposed a lot. This is where Bridges came out of UC Riverside. They were doing blind deprivation tests, eye deprivation tests that even the students were doing at UC Riverside. His eyes were stitched shut with very coarse sewing material, and then his head was bound up. Richards has a plastic contraption taped to his head at birth. This little neurotic monkey, he missed his mother so much. There was a noise that was constantly piped into Richards' head. I listened to the tape. The screeching noises, banging noises, sharp sounds that would make anybody flinch. Eventually he ended up with a mother monkey somewhere else. What really upset me more than anything else was reading the researchers' protocols, which we did at PETA later, and learning that, of course, they could have studied blindness in human infants, but the researchers were just too damn lazy. They didn't want to drive to the homes of parents who had a blind child and work with the child. It was just too much effort for them. So it was much easier for them to break the mother monkey's heart, to ruin this infant animal's life. I worked about 15 years in a mid-city emergency room, and one of the things you really come in contact with all the time is pain and suffering. It's something that is very disturbing when you're actually in a face-to-face contact with it, and we dealt on a daily basis with this. And it was actually during that process that I realized that human beings weren't the only individuals who were experiencing pain and suffering. And I, the more I learned about our relationship with animals and what we were doing with them, the more distressing it became to me that nobody was really addressing the issues of the pain and suffering of these animals, because pain and suffering is pain and suffering, regardless of what sort of organism you're talking about. Whatever your species is, whether you have a tail or not, those criteria are just as irrelevant as what your race or gender are. Because there is no good justification for our believing that we are superior to animals. Now, it's true that they can't design our spaceships. It's true they don't compose sonata. We don't run like the wind. We don't have the grace of the gazelle. We don't hear with our feet like elephants do. I do believe that our relationship with animals, our relationship with our natural world, is going to have a profound effect upon our ultimate fate. And when we take that next qualitative leap in our own thinking and our own moral evolution, then we will see that we have evolved. Okay, we have guests from Acid who would tell us about the peak tour, what they made through Germany and Holland. Maybe, actually, you could say, introduce yourself. Hi, I'm Limor, and I'm from Northern Germany at the moment. And I'm trying to build up a larger resistance against Europe's largest pig factory that's going to be built there. And I joined Acid's tour for 2 weeks through Northern Germany, and then Acid continued to do the tour in Holland, and that's why I'm here. Okay. Could you tell us about the mega pig stables, what are the Dutch and German pig farmers' plans for the future? There's quite a large number of new pig stalls that are going to be built in Germany, or throughout Europe actually, but we've been concentrating on the ones in Germany. And so there's a number of between 8 and 20 new pig stalls that are planned for Germany. And the largest one is going to be the largest one of all of Europe, and it's going to be Northern Germany. And but there's quite a few that others that are planned too. And most of the investors come from Holland, but there's some Germans went too. And some of them are starting to move even more East Europe because it's even cheaper there, but a lot of them are focusing on Eastern Germany at the moment. What have locals been busy with as a part of opposition? Well, there's always these bourgeois citizen groups that live close to the new pig stalls, and there's a lot of not in my backyard mentality, so people are against it because they don't want the smell, they don't want the noise, they don't want all the manure being spread out in their region and destroying their fields and destroying their environment. And quite a lot of houses will lose their loss, their value. And so there are quite some citizen groups that are working against these pig stalls, but not all of them have like an animal welfare or animal rights character. So a lot of them are based on their own well-being, but they're quite active and they've been trying to go a legal way and to go through courts and try all the legal ways they can do it. And sometimes it has helped, like in Haslim in Germany, they've postponed the construction for 5 years, but then in other areas it hasn't helped much at all, and they're starting to build quite soon. Could you please talk about the ASIF tour? Yeah, we had a tour for 2 weeks through northern Germany and Holland, and we stopped with at the different stops where they're going to construct new plants, and so. We visited the citizen groups and had some informal talks, and then in the evening we had info nights, and during the day we would have some street theater in the local towns to get some people to visit our info nights, and that was quite successful actually. And then we visited big cities like Berlin or Greifswald and some student cities and had some info nights there, and went to some environmental festivals in Berlin, for example, which was quite nice too. What arguments did ASIT put forward? Well, there are many, many reasons to be against such a mass industrial pig farming. Like, ASIT has focused mainly on the food production for the animals. Like, most of the food is soy and comes from South America, but it's not planted there for tofu or for seitan or things like that, but it's mainly for animal feed. And it has a lot of risk for the people that live there. For example, most of the crops are genetically modified, so there's a lot of really strong pesticides that make people sick, and there's been a kid dying there in the region, and so it really has, it's really hazardous for the health situation of the people there. And also, like, it destroys their sustainable way of living because they can't build their own crops because the pesticides go on their crops and destroy everything, and so it's a really big poverty issue there too. And then it's a really big climate issue too, because a lot of rainforest is being destroyed for these soy crops in South America, and so transport and all that is just the small part, but mainly it's like the rainforest that's being destroyed. And then I've already been talking about the issues for people that live here locally. And then we haven't even talked about animal rights or animal welfare, because it's a really sensitive issue and many people might have different thoughts about it. But in any case, it's not hard to see that an animal living in a mass pig farm won't be very happy in its life. Yeah, which towns and villages did you visit? Was it a positive experience? Did you gain any support? Mm-hmm. I think we had a lot of support in the citizen groups, and it was really nice to connect and meet, because many people are against it because they don't want the smell and they don't want the risks for their own life. But then if we come there and talk to them about all the different arguments why one should be against these pig farms, then they see a more global side of it, and they really get connected, because now and then we do meet upon people that have a very nationalistic view, but it's not about that. Like, we want to spread the idea that it's really an international global issue of global industrial farming and global industrial capitalism spreading throughout the planet and destroying our lives and our food. And so basically it's our thought to bring together people. And well, some of us, or some of ASEED, have been to Paraguay last year, and they've did some video filmings, and they made these video letters of people in Paraguay and why they're suffering from soy. And also we also took some videos from people living in Europe, And so now the idea is to bring the videos back. And on Infranights, we also showed the people what the struggles were like in South America, and now we can show the people in South America what struggles are like here. So we hope to have a more broader global resistance against this. And I heard about that the meat industry also is causing the world hunger. Could you tell about it? How is it? Could you explain to the listeners how is it? Well, there's many different issues. Like, for example, one thing is that if you have so much soy on the same area, I mean, the soy is not fed to people, but it's fed to animals. I mean, on the same area, you could have food that actually is healthy and nutritious and that people could eat. That's one thing. But also, another thing is that right now in Europe, meat isn't produced for ourselves anymore, but we have a way massive overconsumption and an overproduction too. And so Europe is actually starting to export food to, like, Africa, for example. And so this meat is a lot cheaper, and so people there can't sell their food anymore, and it's a massive poverty problem too. And then it's basically, it's not only eating meat, but it's also the issue of spreading capitalism in that way, and taking away people's way of living sustainable for themselves and producing their own food and making them dependent on money, basically, and on the market. And could you explain about how the meat industry is causing climate change even more than cars? What we don't hear about it so much? Mm-hmm. Well, there have been different studies on it, and the latest study I've read was that the whole transport issue, like driving cars and taking a plane for personal travel ways, is about 14%, leads to about 14% of the gases that lead to climate change, and eating meat is about 18%, so it's even more than that, as you have said. And a lot of it is rainforest that we have been talking about, and transport and the gases that are inside the manure that spread. And yeah, so basically it's a really, really big issue on climate change, and it's often not talked about at all because it's too much of our personal lifestyle that we would have to think about. Is it just the reason, or there is any other reasons? Because the cars are also sort of a personal issue, like people feel comfortable to go to work in their cars. I can imagine for some people could be even like easier to resign from eating meat than from the car, you don't hear almost nothing. You feel a lot of about the cars, about the bulbs, about the recycling, but you don't hear almost nothing about eating meat. Do you think we can what we can do about it, and like how we can manage it, and why is it happening like that? Well, I think there's a lot of money invested in it anyway. Like, it's a really global industry behind this. So, of course, it's not their interest to spread the idea of climate change and having that. But also, I think eating meat has been something really culturally, rooted culturally in many, many countries. And it's something that we really need to overcome, because people have been eating many years of our evolution. But our bodies are really made to live off anything we have. So basically, it's our choice what we want to live off, and many vegans have proved that you can live a really healthy lifestyle even if you don't eat meat, and even healthier, actually, because many diseases and many illnesses in our parts of the world come from having a too fat diet, and a lot of that is caused by eating meat. So even if one might say he doesn't care about animal rights at all, the health issue might still be something worth thinking about. And the climate issue. Yeah, actually, about the health issue, it's in my country, if I was going with my child to the doctor, I really had to hide that she's vegetarian, because if I would say that she's vegetarian. That would be the case of all the problems what she has. And he would, yeah, they are the cases that like the children was almost taken away because the parents feed them vegetarian diet, and yeah, some people said that it's not healthy and so on, like, and it's really like it's in Poland it's like it's changing slowly, it's but still a lot of people are thinking that the meat diet is more healthy, that meat is healthy, dairy products are healthy. Could you tell about this yeah, contradicting point of views? How, why is it so, like, and what is the truth in your opinion? Well, there are more and more people that do vegan bodybuilding, and if you look at pictures, I mean, they look pretty strong in my mind. So I don't know, I think there's many different ideas about why meat is so deeply rooted in our cultures. Because if you look at a traditional meal in any country, basically, there's always meat involved. And I don't know, there's different ideas on that. There are people that say that meat has a lot to do with power, and that it's really a very, you know, an idea of oppressing an animal and having more power over it, and that it's something manly and powerful. There's that idea, and yeah, so I don't know why meat is so important to people. I guess it's, yeah, it's not necessary in any way, and I think many diseases could be overcome if people would just have a healthier diet and not eat meat anymore. And I heard also that vegetarian and vegan diet even more give you more energy than meat eating diet, like is true? And yeah, how is it that like people still thinking that meat gives you power? And yeah, you see these bodybuilders who are vegan. Yeah, I can't talk for everybody, I guess, but I can see for myself that I live much more healthy since I've become a vegan. And yeah, what was your other question? Why is it, well, why is it so that like people still thinking that it's like meat gives you power, but actually in the facts the vegan have more energy? How is it so contradictory? I don't know, what do you think? I don't know too, like, I think yeah, maybe they try to put some arguments which doesn't have nothing to do with the truth to give themselves a reason to stay with the habit. I don't know, maybe that's why. I don't know, I guess many habits aren't questioned in society, like something that is so is seen as so natural and so normal to have, like a sausage on the road or a hot dog or a steak or something, you know, but why would you question that? Yeah, it's yeah, I think they have to answer for themselves, for their conscience. And but also I heard that before people didn't eat so much meat in the past, like they could not afford, there was not so much meat, and now it's the problem with climate change and with the other things, it's increased because people eat much more meat than they eat, like I don't know, even 30 years ago or 100 years ago, that they ate like just rarely, like and yeah, how is it possible that it happened, like that the meat industry grow up so quickly, and they can supply, like that people can afford meat, so much meat, and yeah, from the other side, there are people who are starving of hunger, and that's, yeah. Do you know how is it happened that the meat consumption increased recently so high, so fast? Do you know why is it happened? How is it happened? Well, I would see, I have two ideas what it could be. One of it is definitely globalization, because it's, I mean, now if you look at the normal steak that is on your plate, it has really traveled the world several times, because the soy comes from South America, and then it's here in it comes to a port in Europe, and then it goes to Germany or Ukraine to the pigs, and then the pigs are brought to Italy to be slaughtered, and then they're sent to Africa for the African markets. So basically that makes it a lot cheaper to just look for markets that are cheaper and ways of production that are cheaper, because, I mean, making soy here would be a lot more expensive. And the other thing also is that there's a lot of subsidies involved. Like, the European Union is paying a bunch of money to make this affordable and for export, but also for ourselves. So there's a lot of state money involved in it too. Yeah, now tomorrow, I think, or over tomorrow in Poland, we'll start a similar tour about the meat industry. And could you say to the people who will do there, like, your experience and your advices, what you got on the tour, what you just made, and advices what they can do better, or to not to do mistakes, what you experience like on your tour. Could you tell them some good words? Well, I'm really glad that this tour is going on in other countries too, and it's a really important issue to be talking about. And I don't know, I think it's important to tell the people that they're not alone, that they're not the only ones struggling in Poland, but that there's growing resistance in Germany and throughout Europe and in South America and wherever, and to tell them that, and to give them argumentations to say that it's not a national problem, and that we're in this together, and it's our planet, and I mean, we're being exploited by people that want to make money from animals, and don't care about people and animals and our nature. So to see that we're partners in this, and that I would love to see a rising resistance and European resistance in Europe and, well, globally, and with people actually having on their banners that they're thinking of people in Paraguay as well as people in Europe, and that we're in this together. And could you tell us some motivation for the people who are thinking to eat less meat, or become vegetarian or even vegan? Like the things what they could motivate them? Well, I think they should try a seitan burger, because it's really easy to make it yourself, and I mean, there's doesn't have to be soy involved in it, and there's no exploitation of the planet involved in it. So I think they should try that, and then try different recipes and share it with their friends, and then decide for themselves. And could you tell also the good sides of the vegetarianism, like what people can have benefits from being a vegetarian? Well, it depends on where you get your food, but if you normally buy it in a store, then I'd say it's much cheaper to just start a vegan or vegetarian lifestyle. And also, we've talked about the health issue, so I believe it's a lot healthier. And but also, if you look at the costs that you would get later on in life for getting sick, all the health insurance and hospital costs, so if you count that, then it's a lot cheaper to have a vegetarian lifestyle, and I don't know, a good conscience, basically. Yeah, that's important, I think. Yeah, okay. Would you like to add something? No, I think that's it. Have fun on your tour. Would you like to say something about the tour in Poland, maybe? What have you planned and what's going it's on there? It's not my tour. I'm just like trying to give them some support by making interview with you. And, yeah, in anyhow, to make some contacts, I would try to make some that they can contact you, and if I need to translate anything, that I will help with that. Yeah, I'm supporting them on my web pages. That's just the things what I'm doing, and also like I'm doing the program in the radio about it, like as a main subject. That's why I also invite you. And yeah, the tour in Poland, it goes through 17 cities, towns, villages, 17 places, and it goes like one day by day. Sometimes there are two cities in one day, and they do pretty similar thing. They do happening, they show a movies, they make info night, they talk about it, and they also goes to the places where the meat industry it's going to set up, like there would be some builded new pig stables, and yeah, all campaign it's on the name the meat industry stink, yeah, because it stink. Yeah, when we were on this action against the mega stable in Holland, Strathof, it was like really first moments I really almost puked out like from this smell, and it was I cannot imagine live there. It's I feel pity for these people, how they can eat breakfast. I don't know. It's I heard complaint of the woman who is putting her clothes. She cannot put actually her clothes to dry outside because all it will stink. They have web pages, but they are in Polish, then there is no point to say. Could you tell about like the where people can find out more information about vegetarians, about the meat industry, about acid? Yeah, maybe, I don't know, you could say about acid also, like because acid, it's not just about vegetarians and meat industry, but they have also other campaigns, and they are busy with other things. What acid, what they are standing for, maybe you could explain also. Yeah. Well, Acid Europe is situated here in Amsterdam, and they work on, right now, they're working on basically two issues, and one of them is soy production in South America, and the other one is GMO. And so that's what they're doing, basically, and it's very non-hierarchical and, a nice group of people, and they're here in Amsterdam. And I think their website is ac.net, and I think that's basically where you can get most of the information, and there are links there, too, to other websites. And I have one more tip for everyone who is interested in doing something against the struggle, or for the struggle. It's go to Copenhagen this year, because there will be a big climate summit this year, and we're planning on having a day of agriculture, and because Denmark is a country where I think they have more pigs than humans actually living in the country, and the pigs aren't living in the same conditions that humans are, basically. And so see you in Copenhagen for the summit in December. And I think it's a very exciting topic, because it links so many different struggles, like human rights and animal rights and climate change and all of that. But also, it's for radical movements, it's really interesting because one of it is you can really criticize capitalism, global capitalism, how it works right now, because we're all being exploited for profit in the struggle. And you can also really see a criticism of the system, the political system and democracy, how it is now, because, you know, in the whole process, nobody's being asked. Like soy farmers, or, well, people that live next to soy farmers in Paraguay, they're not asked. The animals aren't asked for sure, and we're not asked about our future and our climate. So, yeah, that's really some interesting points in the struggle, and I hope that... They call it democracy. Yeah, and I hope that in the next years that will be something that's going to be more and more talked about, even in radical movements, too. Okay, thank you. Thank you. Okay, now I will play some music. I just passed by, munching on the hour like a lawnmower, leaving a trail of dead earth behind my ass. Present it now. Who tried to summarize it in a little ditty, which went something like this. Don't hold me to the exact words. He said, the poor complain, they always do, but that's just idle chatter. Our system brings rewards to all, at least to all who matter. That essentially captures it. Okay, I can go home. And, whenever I say globalization, I mean in quotes. You know, what's called globalization is one specific modality of international integration. There's nothing wrong with international integration. In fact, it's a great thing. It's nice to meet people from other countries and all sorts of other things. But there are various forms of possible international integration, and the one that's called globalization is one particular one. Like, it's not the new international economic order that the South was calling for, and it's not the new global system that they're now calling for. It's a different one. This new one, the one that is called global, the official one, the one that Thomas Friedman writes laudatory books about and so on, among its other properties are that as countries have to open up their borders to free. Okay. Hop, hop, hop. Okay, we go with the next subject about the about the bicycle festival, Bikes Not Cars Festival. Manifesto. In the weekend of July 4th, we declare a war on cars. In this weekend, there will be a bike festival in Amsterdam. On different location events, workshops, info stands, fun and games, parties and direct actions to block and frustrate the traffic will be held. Cars lead to pollution, climate change, deaths and injuries. They are a nuisance and are dominating the public space. Where the public space is not designed to facilitate the ever-consuming shopping frenzy and industry, it is designed to please fossil fuel traffic. Since there is so little time left to prevent climate change to turn into the catastrophic disaster, we consider it is irresponsible to invest in any type of fossil fuels, to give way to the same corrupted industries that got us in this mess in the first place is ridiculous. Still, the government is constructing more roads and highways, more lanes and exciting existing highways, and investing in more industry and world trade. Even agrofuels are not going to save the world. On the contrary, they will starve most of the world's population. The old age is at its end, and Western society is collapsing, clasping on to its unfairly required concentration of wealth and luxury. Now, not only devastating life elsewhere on this planet, but with climate change also making sure that in the future of the whole Earth will not be so pleasant and biodiverse. We are not going to take it anymore. When the war on cars begins, we will send out a message to car users that they do not have ultimate priority in public space anymore. That cars are outdated technology, since oil will not be affordable forever, and that we demand a healthy earth for the next generations. We will temporarily reclaim some public space for games and fun, promoting bikes and demanding more space and facilities for bikes and for informing people about alternatives to an oil-based society. Throughout the weekend, there will be an LA Cat race, a carrier bike, backfist race, tow bike jousting and bike wars. To enter an event, send an email of your team name and which event to enter to, or just show up with your carrier bike, tow bike or war bike. Also, a lot of help is needed in organizing and mobilizing, especially outside Amsterdam and Holland. So, get in touch, inform your surroundings, get involved, get active. bikenotcars@gmail.com. Yeah, when the war on cars begins, we will have critical masses, tall bike jousting, bike wars, backfist race, LA Cat race, workshops, repair shops, info market, bands, DJs, etc. The program of the Bike Fest in Amsterdam, July 4th and 5th, is out. Friday, IJsbaan Path, Amsterdam. Opportunity for those without a bike to fix one. Banner painting in the evening, soup and a band. Saturday at 2. Critical Mass, Museum Square. Sif bike polo and slow biking on the way. They would go also from IJsbaan Path to this place. Before at 7, IJsbaan Path, Focu, followed by bands The Fat Pass, Reclassering, Hysteria, and one more band. Sunday, Info Market, workshops, cargo bike race, tall bike jousting. Please don't bring your dogs to IJsbaan Path. There is a place for sleeping, but bring a mattress and sleeping bag. To bring a list, bed, sleeping bag, bikes, basic repair kit, banners, no ID, no dogs. See you there. Events and workshops. During the 3 action days, a number of actions, competitions, workshops and performances will occur at different locations. At a certain squad, there will be an infomarkt during the days. Also, there will be a bike workshop for repair, maintenance and building war bikes. Then in the evening, of course, food, performances and entertainment. In the course of the weekend, we will go out in critical masses through the city, demanding our fair share in public space. A critical mass is, except for a lot of fun, most importantly, a protest. Via direct action, blocking the road by biking on it with many cyclists is a strong signal to send out the message that cars are outdated technology. Not only the public domain becomes an unsafe place by the dominance of cars, not only it pollutes the air with the fine dust particles and soot, which directly pollutes the air in car-infested areas. How many more cancer diagnoses around certain busy roads than elsewhere? But also, and indefinitely, will destroy our current habitable climate by all based technology. How many lives are already being destroyed by climate change in the global south? Cars don't deserve to give them free way. During these critical masses, we will stop at several locations for certain events. We can, for example, stop to have cargo bike race, the backfeet race, or atoll bike jousting. The events that are being planned until now are, and pay attention, you can add more staff or help organizing current events. Critical mass, LA Cup race, bike polo, cargo bike race, agility contests, tall bike jousting. Yes, jousting, as in medieval tournaments with knights, but then on bikes. Bike wars, yep, trashing each other's bikes till the last bike is riding. During the festival, at some events, there would be food provided by footnote bombs. Yeah, Saturday, the 4th of July, we will ride a critical mass through Amsterdam. We will meet at 2 o'clock at museum. We will go as a group from Iceberg Path to the museum plane. For people coming from somewhere else, here is the map showing all the information are on the bikesnotcars.wordpress.com. Okay, that was it about the Bikes Not Cars. See you in this weekend on the critical mass and on other activities. Maybe. A bit about the tall bikes. My favorite sort of bike. A tall bike is an unusually tall bicycle, typically built for the purpose of fun and recreation, though with occasional practical use. Modern tall bikes are most commonly constructed by individuals from spare parts. Two conventional bicycle frames are connected by welding, brazing, or other means, one atop the other. The drivetrain is reconfigured to connect to the upper set of pedals, and the controls are moved to the upper handlebar area. Alternatively, a bicycle can be built by inverting the frame and inserting the forks from the wrong side, flipping the rear wheel and adding a long ghost neck and tall handlebars, then welding a long seat post tube to the bottom, now the top of the frame. This type of tall bike is made with only one bike frame and is often called an upside down bike rather than a tall bike. The seat can be quite high depending on the frame shape used. Tall bikes are popular mode of transportation for modern bicycle clubs, school, Rad Patrol, Zubomb, Black Label Bike Club, the Wingling Circle, Shunk 66, Cycle Side, and activist groups. They are also mainstay amongst builders of clown bikes, art bikes, clown alleys, and parade groups. Bicycle modification is considered a fun and cheap hobby and never fails to attract a lot of attention. Most modern cities contain large quantities of unused and abandoned bicycles that provide their raw material for tall bikes and other mutant cycles. You could see the tall bikes jousting in Sunday on the Iceberg Path or somewhere nearby. Okay. Okay, soon we will go to the next subject. Eviction for emptiness, not with us, Scoop stays. The Router Cade 153 at 157 and Pete Hancade 2 are being evicted for emptiness. In 2004, the mayor of Amsterdam stated that places in this city are not going to be evicted for emptiness. During a whole period of 4 years, this place was used for a single art exhibition on behalf of an anti-crack contract lasting 1 month in autumn 2008. Eimer has not presented any plans for the future use of this place. Still, on the grounds of a 1 month anti-squat contract, Eimer filed a complaint and claims eviction for the 429 article. Even more, we are talking about two clearly separated places being occupied, of which one is not fit to be rented and was never used. But this fact is being willingly ignored in the Eimer complaint. Owner Eimer is acting as a large speculator with public funds. Many citizens are already opposing their omnipresence, gigantic speculation phenomenon that Eimer is leading with unacceptable arrogance, forcing us to have a court case on a very short notice. In front of those facts, the so-called squatter-friendly positions of the Council of Amsterdam is purely theoretical and therefore hypocritical. We are fighting speculation and emptiness. Still, our life is being made impossible. In just 2 months of occupation and without any subsidies, the squatters of Scoop Social Center under the bridge gave life to several cultural activities thanks to an international presence of developers, a giveaway shop, a people's kitchen, regular dance workshops, cinema projections, free software workshops, silk screening and photography labs, info evenings, live music rehearsals, art performances and dulces in Fundo. Migrant to migrant radio with spoken word programs in solidarity with the survivors of the Schiphol fire and the FNV Bonhenoten Union campaign of the Shoemakers of Schiphol. It can be said that we are not catering to the majority, but so it's the music about just in front and many other cultural spaces subsidized in the city, clearly configured to entertain small privileged communities. Nowadays, on the port of Amsterdam, it's hardly possible to spot the Brugplatsen that characterized it, while grassroots initiatives are emulated by the top-down creative industries development. But what interests the market is not creativity as a complex human process, weighted down in bodies and relationship and empty days, but creativity as an abstraction free of irrationality and pain, and light enough to hover like a great logo above the continent. Perhaps as the logic of systematized production occupies the terrain of human creativity more completely, we will reach a stage where we surrender all knowledge about this troubling domain, and it will become entirely alien to us. Perhaps one day we will be terrified of what explosive dangers may rise up from the creativity of human beings. Yeah, there was a demonstration in front of the court during the court case in last Thursday, and there was great first DIY do-it-yourself festival at the social center under the bridge in last weekend. And that's like they're part of their resistance and campaign to stay. Another action was made on the pipe against the coming evictions. Axi, Che and Comunico Krakrup the Pipe Amsterdam. Vannacht hebben wij op alternatieve wijze aan Stadsdeel Oud-Zuid in Amsterdam onze ideeën over woonstrijd en kraken gepresenteerd. In het kader van de actiedagen tegen de aankomende ontruimingsgolf te Amsterdam hebben wij onze visie verwoord in één communique goed op de deuren van het stadsdeel geplakt. Deze actie is in solidariteit met alle panden die weer onnodig ontruimd worden en leeg komen te staan. For example, Social Center under the bridge, veel panden in Oost. Deze actie is ook in solidariteit met onze vrienden, Krakgroep Verbindingsblok, die al 5 jaar lang strijdt via dat blok voor behoud van sociale huisvesting in de pijp. Het stadsbestuur onder de aanvoering van stadsdeelvoorzitter Egbert. Je komt niet in de pijp wonen voor het uitzicht. De Vries laat ook hier weer zien dat men voor het grote geld kiest en dat van één sociaal woonbeleid geen sprake is. Maar zo gemakkelijk komen de autoriteiten niet van Krakgroep Verbindingsblok en Krakgroep de Pijp af, gestund door de buurt. Ja, echt. Zal men zich tot het einde toe op één goede creatieve manier blijven verzetten. Wat wij vinden en waarom en wat wij daaraan doen, staat hier beneden. Communiek. Krakgroep de Pijp is het zaad. In maart 2007 zijn de bakkerblokken ontruimd voor dure luxe appartementen als onderdeel van de rappe transformatie van onze voormalige volksbuurt in een Juppenvalhalla. Als Krakgroep de Pijp roepen wij sinds die tijd dat wij het helemaal zat zijn. Maar wat zijn wij zat? Hierbij een stuk waarin wij uitleggen waarom wij het zat zijn en wat daar de consequenties van zijn voor Krakgroep de Pijp en ons werkgebied. Krakgroep de Pijp is een groep activisten die in de Pijp bezig is met het behoud van de betaalbare woningvoorraad. Een actiegroep die het heeft in eigen handen neemt de leegstand weer in gebruik neemt en de misstanden op de woningmarkt aan het grote publiek toont. Wij nemen de leegstaande ruimte in om op een autonome manier te kunnen leven, actie te ondernemen en verzet te realiseren. Dit is zoveel mogelijk naar buiten gericht om ook andere mensen deze manier van zelforganisatie te tonen. so that andere Bootbewoners hierop kunnen inhaken. Gelukkig is het nooit binnen kaders vast te leggen wat één groep doet. In dit geval kraakt groep de pijp, omdat wij zoals elke groep een coalitie van individuen zijn. Naast kraken waarbij de onnodige leegstand van huizen wordt opgegeven en mensen weer een dak boven hun hoofd krijgen, brengen wij de leegstand van Oud-Zuid in kaart. Wij houden ons ook bezig met het woonbeleid binnen Oud-Zuid, Amsterdam en Nederland en de rol die daarbinnen is weggelegd voor de huiseigenaren en woningbouwcorporaties. Daarbij gaan wij confrontaties niet uit de weg. Die zoeken wij juist op. Maar kraken is niet het enige waar de kraakgroep zich mee bezighoudt. Naast het woonthema zijn er andere onderwerpen die aandacht krijgen. Onderwerpen waarin de repressie en onderdrukking van de staat en haar autoriteiten naar voren komen. Dit komt voort uit een complete botsing van onze principes en ideeën met de staat, de grote bedrijven zoals banken en alles waar zij voor staan. Wonen is een basisbehoefte en is net zo noodzakelijk als dagelijks eten en drinken en hoort bij een vrij leven waarin je zelf bepaalt hoe en waarvoor je leeft. Er bestaat echter een recht huizen te bezitten, ermee te speculeren en over de rugen van mensen grof geld te verdienen. Het is een onderdeel van de wetten om mensen onderdanig en afgestompt te houden. De bezitter interesseert zich niet voor het welzijn van zijn medemens en de huurders van de woning. Daarbij weet de huiseigenaar zich gesteund door het overheidsbeleid die door eenzijdige differentiatie van hele wijken mensen zonder bezit en zonder centen gedwongen laat verhuizen naar de randen van de stad, naar de rand van de samenleving, naar de toekomstige ghettos en benlieus. Mijn bewoner van onze wijk, er geboren en getogen, wordt gedwongen plots tegen eigen wil zijn sociale omgeving te verlaten en plaats te maken voor de eeuwige jeugd die denkt dat alles te koop is. Heel de sociale cohesie van wijken gaat op de schop en het einde lijkt nog niet in zicht. Hierin proberen politici in de pijp het beste jongetje van de klas te zijn. Ze voelen zich door al het geld wat door de wijk stroomt in hun macht gestreeld. De wijk is een populaire wijk en moet daarom volgens de politiek danig op de schop. Al jaren volgt er plan om meer sociale woningen te splitsen en te verkopen of te slopen om daardoor nieuw bouw voor in de plaats te plempen. Hun eigen wetten worden daarbij gebroken, zodat zij altijd aan het langste eind trekken en desnoods met de troepen van de staat, smeris, mensen tot ontrouwing en verhuizing te dwingen. Zij weten steeds precies op het juiste moment beleidsveranderingen door de voeren of simpelweg vrijstelling te verlenen. En overal springen bedrijven op, vooral de huidige woningbouwcorporaties, om een graantje mee te pikken en grof geld te verdienen aan de panden die zij voor een prikje hebben gekregen. Sie lassen sie verkroten, dann out Notzak slopen und den Slote bauen sie wir ein Stapel dure Appartementen. Opfallend in dit alles ist der Roll binnen der Politik von den Mechanismen binnen der Parteipolitik. Man sau können denken, dass ein Partei als der VVD und CDI der Hauptverantwortliche ist für dit asoziale Afbraakbeleid. Nichts ist minder wahr. Es ist just der PVDA, die dit Beleid hauptsächlich heeft bedacht en aan het uitvoeren is. Zoals deze partij verantwoordelijk is voor meer mensonterende beleidsmaatregelen als het deportatiebeleid van Costo en Cohen. Zij kunnen hun beleid uitvoeren vanwege de misplaatste veronderstelling van de PVDA een sociaal programma heeft en doordat de meeste bewoners en bewonerscommissies in oud-zout denken dan zij met het poldermodel tot hun recht komen. Zij denken dat zij dan gehoord worden terwijl het duidelijk is dat de zin van de huisbazen en politici met hun macht en repressie doorgedreven wordt. Deze sociaaldemocraten bevestigen hun imago, zij zijn geen haar beter dan de liberalen of populisten, zij drinken uit dezelfde beker en hebben dezelfde belangen. Het polderen aan en de medezeggenschap zijn een grote farce. Er is hier geen sprake van een gelijkwaardige houding, maar van een hiërarchische houding waarin de machthebbers het ordentelijk steeds voor het zeggen hebben. Het schijnt van mij kunnen praten en mij kunnen denken, houdt de mensen echter zoet en gedijst. De wijk is net als de rest van het land ingepolderd, murf geslagen en men durft niet meer de confrontatie aan te gaan. Men gelooft de ideeën en fabeltjes die in ieders hoofd worden gestampt. De norm is simpelweg consumeren, werken en kopen. Men durft niet van die norm af te wijken en zijn eigen ideeën en leefwijzen erop na te houden. Sterker, er wordt slechts apathisch afgewacht wat de dag hen nu zal brengen. De politiek staat vaart er wel bij, evenals hun kapitalistische vriendjes. Al jaren proberen wij een sociale strijd te voeren, waarbij wij steeds meer geconfronteerd worden met de afbraak van de wijk, met de voorspelbare hypocrite houding van de politiek en met woningbouwcorporaties als nieuwe speculanten op de woningmarkt. Het valt op dat er geen enkele differentiatie plaatsvindt in bijvoorbeeld de Concertgebouwbuurt op de Apollolaan en de PC Hofstraat. Typisch, daar is nog geen enkele nieuwe sociale huisvesting gesignaleerd. Echter, de overheid en haar autoriteiten zijn ziende, blind en horende doof. De vrije markt met haar structuren zijn heilig. Het credo is slopen, nieuwbouw en verkopen of splitsen en verkopen. De overheid heeft deze wijk omgetoverd in een wijk waarin alleen ruimte is voor mensen die in de pas lopen, die creatieven en de rijken met dure boutiques, fancy cafés en opgefokte scooterballen. Voor anderen is geen plaats. Jarenlang hebben wij directe actie gevoerd en wij zullen dat blijven doen. Alles om onze levens en leefomgeving in eigen handen te hebben en houden. Wij zijn bezig met wat leeft en speelt in de wijk. Wat moet gebeuren om de sociale banden in de wijk niet uit elkaar te rukken en de boel asociaal te jupificeren. We hebben met onze acties voorbeelden gegeven van hoe het wel kan zonder te smaken voor beleidsverandering. Zolang de publieke ruimte is ingedeeld op economische belangen, zullen wij vechten. Dus ook als de woningnood opgelost is, zullen wij blijven kraken om vrij te leven van commercie, loonslavernij en hiërarchie en om mensen hiertoe te inspireren. Met een eventueel kraakverbod in zicht veranderen wij onze instelling niet. Wij zijn wie wij zijn. Soms kinkelen wij de ruiten eruit en als het nodig is, helpen onze bejaarde buurvrouw met verhuizen. Wij passen niet in een zwart-wit plaatje van goed of slecht. Wij blijven ons verzetten tegen de politiek en tegen hun macht. Wij willen niet dat deze politici vervangen worden door anderen. Wij willen het zelf doen en daarom valt ons gelijk niet bij de politiek te halen. Onze strijd is op straat, bij de huurders en bewoners van de wijk, bij onszelf. We gaan de confrontatie aan om eigen autonome plekken in de wijk te creëren en bijhouden, waar iedereen welkom is. We gaan de strijd samen met de huurders die zich willen verzetten aan. Het polderen moet maar eens afgelopen zijn. Wij zullen de politiek kleur laten bekennen en aantonen welke belangen zij werkelijk dienen. Wij willen leven in solidariteit en refereren daarbij in onze buurt de pijp aan de wereldwijde strijd tegen het systeem van staten en onderdrukking. Ons verzet van de afgelopen jaren is daarin nog maar het begin. Directe actie en autonomie zullen onze leidraden zijn en conflicten gaan we niet uit de weg. www.moli.nl, www.swamp.wordpress.org, www.verbindingsblog.nl. Okay, that was it. Soon we will start Polish Quarter. Down. And now for something completely different. We got Z Babu. Da da da da da da da da. Less than us, and well, just that we can get together and maybe we can change the world. Sunday! Let me tell you something, you know, we are here all together. We have to change the world, you know. The world is what I wanted to say. It's a feeling and not a command. It's a feeling and not a command. It's a feeling and not a command. It's a feeling and not a command. Too much speculation with all the information. It is causing an inflation within the relation between men and nature. Take nature as nurture. Nothing and caring and giving and sharing. But some are so loving, you're standing in poverty. So tell me, could this be because you're governing me? So tell me. Because you're governing me. I say, answer, could this be because you're governing me? It's time to act in morality, no, not money. Like this, the whole world could be one country. Somehow money frightens a man of equality. Materially speaking, we all own but one body. It's scared of your pride, then the egotistical me. But if you ain't got no cheese, then you can't get no cheese. If you live in the world today, you see that's the whole story. Say we all look the same. Hop, hop, hop. That was Awakening, the English-Dutch part. Now we will start Polish quart, Polish part, Active Polony. And yeah, I would like to just add that this weekend we have a bicycle festival. Last time I would remind you. And second thing, it's every Tuesday from 8 till 9 you could watch Freie Geyser TV on at one channel. And now Active Polony. Polonia aktywna. Dzisiejsze Awakening głównie o akcjach przeciwko przemysłowi mięsnemu. Będziemy opowiadać o Peak Trasie po Holandii i Niemczech, edukujące o ogromnych mega rzeźniach. Zaprosiliśmy jej organizatorów, ekologów ASIT. Miejmy nadzieję, że mimo późnego zaproszenia uda im się do nas, u nas zagościć. Drugim głównym tematem będzie opór przeciwko nadchodzącej fali eksmisji, która ma zlikwidować dwa centra kulturalne, Skup i Eichenardich, a poza tym mieszkania dla wielu ludzi, Verbinding Block. Opowiemy też trochę na temat festiwalu rowerowego w nadchodzący weekend, trochę o zbliżającej się aż do szczycie G8 w Italii. Na koniec postaramy się też wcisnąć audio z wspaniałego filmu OALF, Animal Liberation Front, Front Wyzwolenia Zwierząt, ukryty za maską. W Polonii aktywnej dominował będzie temat pojutrze startującej kampanii Chów Przemysłowy Śmierdzi.

Okej. Już pojutrze rusza nowa kampania Huk Przemysłowy Śmierci. Rozpowszechnij wiadomość, więc właśnie to robimy. Proszę o zamieszczenie informacji o lipcowej kampanii Fundacji Viva na portalach poświęconych prawom człowieka, zdrowiu i ochronie środowiska z adnotacją, że sprawa dotyczy nie tylko łamania praw zwierząt, ale też ludzi i ich zdrowiu oraz ochronie środowiska. Osobiście uczestniczyłem w kilkunastu procesach sądowych. Wszędzie wyroki były dla mieszkańców niekorzystne. Z wyrokami karnymi wyłącznie. Potrzeba jest nagłaśniania sprawy zagrożeń wynikających ze spożywania tzw. tanich produktów. Potrzeba jest skutecznego zadziałania odpowiednich kontrolnych służb, jeśli nie stworzenie nowych. Nie kontroluje się właściwie ferm. Udowodniła to w zeszłym roku Najwyższa Izba Kontroli. Więcej wiadomo o zakładach mięsnych, ale tam też, jak kilka razy pokazano w telewizji, nie jest najlepiej. Jedząc tak zwany tani produkt, czy toksyczny, w przyszłości ten zysk odda się lekarzom oraz farmaceutom. Nieodwracalnie traci środowisko naturalne. Choruje lokalna społeczność, nawet obsługujący fermę lekarze weterynarii piszą, aby z powodu zatrucia na fermach nie odbierano im emerytur pomostowych. Czy potrzeba więcej? Mięso nie nadaje się nie tylko dla ludzi, ale nawet dla psów i kotów. Okej, przeczytamy... Na naszych stronach amsterdamskich, skuterskich, wolnościowych, ekologicznych pozytyw.blogspot.com możecie znaleźć linki do różnych ciekawych artykułów na ten temat. Będziemy starali się wspierać kampanię na tych stronach przez czas jej trwania. I do tematu wrócimy. Może najpierw poczytamy nasz serwis informacyjny. Wielka Brytania. Aktywiści lokatorscy zajęli dom parlamentarzystów. Grupa aktywistów lokatorskich zajęła dom parlamentarzystów Anne i Alan Kane'a. Małżonkowie są parlamentarzystami z Partii Pracy i są znani jako pan i pani wydatki, ponieważ wykorzystali publiczne pieniądze na swoje prywatne wydatki. Małżeństwo znalazło się w centrum skandalu, kiedy wyszło na jaw, że wydali publiczne pieniądze, aby spłacić hipotekę ze swoje dwa domy i zrobić remont. Podczas spotkania mieszkańców Hounslow dwa dni temu ktoś powiedział, gdzie stoi jeden z ich domów. Dom stoi pusty od ponad roku. Aktywiści postanowili go zająć. Aktywiści tłumaczyli, że ponad 10 tysięcy osób czeka na subsydiowane mieszkania tylko w Hounslow. a politycy wydają pieniądze podatników na utrzymanie pustego domu. Aktywiści twierdzą, że wszyscy ludzie, którzy tego potrzebują, powinni zająć pustostany. Także stwierdzili, że ponieważ Anne Keynes głosowała za wojną w Iraku, mają nadzieję, że tam w domu niedługo będą mogli zamieszkać uchodźcy z Iraku. Złota myśl 38. Czyż nie ma hipokryzji w tym, że upominamy dzieci, gdy krzywdzą kotki czy pieski, podczas gdy sami zasiadamy do stołu, na który zabito dziesiątki stworzeń? Lev Tolstoy. Calais. Demonstracja antygraniczna. Ponad 2000 aktywistów wzięło udział w demonstracji antygranicznej Calais. Demonstracja za prawa... Demonstracja za prawa do przemieszczania się odbyła się pokojowo, ale nie bez incydentów. Kiedy ludzie poszli na demonstrację z obozu, policja zatrzymała i przeszukała ludzi. Odebrała od nich wiele flag i chustek. Według prasy mainstreamowej policja użyła gazu wobec protestujących, ale kilka demonstrantów mówiło, że nie było żadnych poważnych incydentów z policją podczas demonstracji. To ciekawe, zwykle jest odwrotnie. Bardzo ciekawe, inspirujące opowiadanie wpadło mi do rąk. Opowiadanie Bruno Ferrero, Rozgwiazdy. Straszliwa burza rozszalała się na morzu. Ostre podmuchy lodowatego wiatru przeszywały wodę i unosiły w olbrzymich falach, które spadały na plażę, niczym uderzenia młota mechanicznego. Jak stalowe lemiesze orały dno morskie, wyrzucając z niego na dziesiątki metrów od brzegu małe zwierzątka, skorupiaki, małe mięczaki. Gdy burza minęła, tak gwałtownie jak przyszła, woda uspokoiła się i cofnęła. Teraz plaża była pokryta błotem, w którym zwijały się w agonii tysiące rozgwiazd. Było ich tyle, że plaża wydawała się być zabarwiona na różowo. Zjawisko to przyciągnęło wielu ludzi ze wszystkich stron wybrzeża. Przyjechały nawet ekipy telewizyjne, aby sfilmować to dziwne zjawisko. Rozgwiazdy były prawie nieruchome, umierały. Wśród tłumu stało również dziecko, trzymane za rękę przez ojca. Oczyma zasmuconymi wpatrywało się w małe rozgwiazdy. Wszyscy na nie patrzyli, ale nic nie robili. Nagle dziecko puściło rękę ojca, zdjęło buciki i skarpetki i pobiegło na plażę. Pochyliło się i małymi rączkami wzięło trzy rozgwiazdy i biegnąc szybko zaniosło je do wody. Potem wróciło i zaczęło robić to samo. Zza cementowej balustrady jakiś mężczyzna zawołał: co robisz, chłopczyku? Wrzucam do morza rozgwiazdy. W przeciwnym razie wszystkie zginą na plaży, odpowiedziało dziecko. Tu znajdują się tysiące rozgwiazd. Nie możesz uratować ich wszystkich. Jest ich zbyt wiele, zawołał mężczyzna. Tak dzieje się na tysiącach innych plaż wzdłuż brzegu. Nie możesz zmienić tego faktu. Dziecko pochyliło się, by wziąć do ręki inną rozgwiazdę i rzucając ją do wody powiedziało: a jednak zmieniłem ten fakt dla tej oto rozgwiazdy. Mężczyzna przez chwilę milczał, potem pochylił się, zdjął buty i skarpety i zszedł na plażę. Zaczął zbierać rozgwiazdy i wrzucać je do morza. Po chwili zrobiły to samo dwie dziewczyny. Było ich czworo, wrzucając rozgwiazdy do wody. Po paru minutach było ich 50, potem 100, 200, tysiące osób, które wrzucały rozgwiazdy do morza. W ten sposób uratowano je wszystkie. Wystarczyłoby, aby dla przemiany świata ktoś, nawet mały, miał odwagę rozpocząć. A opowiadanie było to jako udział w dyskusji na temat frontu wyzwolenia zwierząt. Nadprodukcja, terror konsumpcji. Bardzo ciekawy film. Reżyseria Erik Gandini, Jonan Söderberg, szwedzki film, zrobiony w 2003. Film porusza temat społeczeństwa konsumpcyjnego, jego zachowań, celów i braku szczęścia mimo możliwości zaspokajania wszystkich materialnych potrzeb. Autorzy filmu stawiają zasadnicze pytania. Dlaczego powszechnie obowiązujący konsumpcyjny styl życia wzbudza tyle sprzeciwów i wznieca rewolty antyglobalistów na całym świecie? Dlaczego przywilej robienia zakupów i dokonywania wyborów konsumenckich nie prowadzi automatycznie do szczęścia? Skąd bierze się poczucie pustki i osamotnienia jednostek pomimo materialnej zasobności społeczeństw zachodnich? Ten brawurowo montowany dokument użyto w nim metaforycznie zdjęć z manifestacji antyglobalistów w Genui. Do pewnego momentu wydaje się wykładem poglądów radykalnego krytyka ideologii konsumpcji Johna Zerzana. Film wskazuje jednak również innego ideologa, Fidela Castro, realizującego w karykaturze na żywym społeczeństwie ideę świata bez rynku. Efekt tego zderzenia jest ironiczny, niepokojący. Dokument współgra ze światowym eksperymentem ostatnich lat, z ożywieniem ruchów społecznych nowego typu. Ich wspólnym mianownikiem jest potrzeba wyrwania się z letargu, poszukiwanie idei innej niż konsumpcja, niepodobnej do skompromitowanych ideologii XX wieku. Wreszcie poczucie wyobcowania w świecie unifikowanym przez wielkie korporacje, a zarazem rozdzieranym przez lokalne fundamentalizmy do ściągnięcia na alterkino. .org. Bardzo dużo ciekawych filmów możecie znaleźć na alterkino.org. Polecam te strony. Współtwórz internetową galerię politycznego street artu. Class warlords.pl oraz Riposta Krew mają przyjemność zaprosić do uczestniczenia w tworzeniu galerii polskich prac anarchistyczno-street artowych. Streetfiles.org to serwis, na którym profile posiada kilka tysięcy twórców graffiti z całego świata. Dlatego też postanowiliśmy założyć na nim profil Anarchist Street Art, aby pokazać, że polityczna sztuka ulicy ma się w Polsce dobrze. Możesz wejść na www.streetfiles.org, / Anarchist Street Art. Wszystkie linki na pozytyj.blogspot.com możesz znaleźć w starszych postach. Apel w obronie Marcela Szarego i działaczy inicjatywy pracowniczej. Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza apeluje do członków inicjatywy pracowniczej, naszych sympatyków oraz wszystkich tych, którym nie jest obojętna obrona praw pracowniczych, związkowych i prawa do strajku, o finansowe wsparcie Funduszu Obrony Marcela Szarego. Pieniądze te zostaną przeznaczone na dalszą obronę prawną Szarego i ewentualnie innych aktywistów zwolnionych za działalność związkową. Adres i numery konta na www.pozity.blogspot.com, także na Indymediach i CIA, innych portalach powinno być, jest info. Prawa pracownicze, prawo do stworzenia, prawo pracownicze, prawo do stowarzyszania się, związki zawodowe, prawo do strajku są dziś w Polsce masowo łamane. Osoby, które odważą się upomnieć o te prawa, są represjonowane, szykanowane, zwalniane na bruk, przysłuchiwane przez policję i skazywane przez sądy. Związek Zawodowy i Inicjatywa Pracownicza doświadczał tych represji wielokrotnie. Od grudnia 2004 roku, czyli przez okres 4,5 roku, to czterokrotnie zwalniano naszych członków za założenie organizacji związkowej lub prowadzenie działalności związkowej. Często żądali oni tylko minimum, aby kodeks pracy i ustawa o związkach zawodowych były przestrzegane. Pracownicy nie byli oszukiwani przy wypłatach, aby zagwarantować im ludzkie warunki sanitarne, by nie pracowali w warunkach rujnujących ich zdrowie i narażających na wypadek czy śmierć, aby mieli prawo do wypoczynku, by mogli otwarcie wyrażać swoje zdanie bez obaw o utratę pracy. Pracodawcy jednak z premedytacją wyrzucali działaczy z zakładów, wiedząc, że nie spotyka ich za to żadna konsekwencja lub będzie ona mało dla nich dotkliwa. Wynajmując dobrze opłacanych prawników, są sobie w stanie zagwarantować faktyczną bezkarność. Dodatkowo chroni ich państwo, które interes pracodawców przekłada na interes pracowników, a fakt łamania prawa do zrzeszania się w związki zawodowe i prawa do strajku traktuje jako mało szkodliwy społecznie. W ostatnim czasie ofiarą tego systemu padł Marcel Szary, przewodniczący inicjatywy pracowniczej w zakładach Cegielskiego. Działacz związkowy od lat 80., którego pierwszym związkiem była podziemna Solidarność. O prawo do istnienia Solidarności, o prawo robotników w PRL-u Marcel Szary walczył z narażaniem siebie i rodziny. Lecz dopiero w czasach kapitalistycznej demokracji został skazany przez sąd i uznany za przestępcę. Zarzucono mu organizowanie i kierowanie nielegalnym strajkami, czyli tak zwanym płytami, wiecami załogi, których tradycja sięga przynajmniej 1956 roku. Płyty odbywały się także w latach 80. i 90. Marcela Szarego uciszyć się jednak nie da, a inicjatywa pracownicza nie ustąpi. Będziemy walczyć do końca, aż prawo pracy wobec wszystkich robotników i robotnic we wszystkich zakładach pracy będzie przestrzegane, aż pracownicy odzyskają głos i swobody, które dziś im się odbiera. Solidarność naszą bronią. OZZ, inicjatywa pracownicza. www.ozzip.pl. Kolejne ataki na instalację Shella w Nigerii. Grupa rebeliantów z ruchu na rzecz wyzwolenia Delty Nigru dokonała w ostatnich dniach ataku na instalacje naftowe koncernu Shell. Wysadzone w powietrze zostały urządzenia na polu naftowym Afremo. Akcja stanowi odpowiedź na wymierzone przeciwko bojownikom grupy ekspedycje karne, kontynuowane przez siły zbrojne Nigerii w regionie Delty. Komentarz w obronie ALF. Ciąg dalszy. To może najpierw ten ciąg bliższy przeczytamy, a teraz przeczytamy. Okręt Shell w odwrocie w Irlandii. W odważnej akcji kajakarzy aktywista Shell to Sea, kładący rurociągi okręt Solitary, został zmuszony do odwrotu przed aktywistami wczoraj wieczorem. 5 kajakarzy naruszyło jednostronnie zdeklarowaną 500-metrową strefę bezpieczeństwa wczoraj w czwartek, w ostatni czwartek, w odważnej akcji morskiej. Pomimo obecności okrętów marynarki, jednostek morskich, gardy i jednostek prywatnej firmy ochroniarskiej na wodach Eris, zdeterminowany rybak zbliżył się swoim kutrem do okrętu. Kajakarze skierowali się bezpośrednio na Solitaire, ochraniające go jednostki Shella i dotarli około 100 metrów od okrętu, który natychmiast opuścił akwen. Blisko 10 mil od wybrzeża hrabstwa Mayo była to kulminacja dnia akcji przeciw Solitaire. Jonathan O'Donnell, lokalny rybak, spędził ostatnią noc w areszcie po wcześniejszym aresztowaniu na morzu, podczas gdy przebywał na swoim łowisku, gdzie wyławia kraby. Prewencyjne aresztowanie O'Donnella oraz jego ojca, Patryka, zdaje się być motywowane rządowym planem zdławienia jakichkolwiek protestów przeciwko Solitaire, gdy ten ma kłaść 84-kilometrowy odcinek gazociągu będącego częścią fatalnego i niechcianego projektu instalacji gazowych wokół Corrib. Pat poniósł obrażenia wskutek akcji gardy i został posłany do szpitala, z którego już wyszedł. Tymczasem kutry Jonathana i Pata O'Donnella pozostają uziemione przez gardę, podczas gdy dziesiątki ludzi przybywają, by wesprzeć mieszkańców protestujących w ramach tygodnia akcji mających na celu zablokowanie niszczycielskiej misji okrętu Solitaire. Rzeczniczka pracowa kampanii Shell to Sea, Maura Harrington, chwaliła odwagę załogi, stwierdzając: akcje takie jak ta pokazują, że nawet nieduże grupy zdeterminowanych osób są w stanie rzucić wyzwanie korporacyjnej potędze i powstrzymać Shell od zrównania z ziemią wiejskiej społeczności. Komentarz do Wiedeń idzie na wojnę z obrońcami zwierząt. Oto z www.vegetarian.pl. Ukryty za maską to jeden z najlepszych, najbardziej inspirujących filmów, jakie widziałem. Dla miłośników prawa dodam, że jest on zrobiony m.in. przez adwokatkę. Pokazuje m.in., że zmiany historii zawsze były dokonywane przez to, że ludzie odważyli się złamać prawo. Dzięki temu kobiety odzyskały prawo do głosowania, zniesiono niewolnictwo czy apartheid i tym podobne. Ludzie, którzy byli niegdyś przestępcami, stali się bohaterami. Tak to już jest, że wolności i praw ludzkich czy praw zwierząt nie dadzą nam politycy czy biznesmeni, którzy w tym wypadku czerpią zyski z istniejącej sytuacji. Zawsze musimy się po niej upomnieć i sami je wywalczyć. Kto popełnia gorszy czyn, morderca królika na futro, albo psa w doświadczeniu, czy człowiek, który się temu przeciwstawia i nawet łamiąc prawo, ryzykując swe życie, te zwierzęta uwalnia. Jak dla mnie, aktywiści ALF są bohaterami, którzy bezinteresownie, nie dla sławy ani pieniędzy, poświęcają swoje życie dla bezdomnych zwierząt. To dzięki nim stało się głośne o bestialstwie na fermach zwierząt, w laboratoriach wiwisekcyjnych. To oni często nakręcili materiał o tym, jak to wygląda. Czy Niemcy ratujący Żydów też uważasz za przestępców, bo robili to wbrew prawu III Rzeszy? A inny komentarz? W jedności siła, więc łączmy się. Ludzie są różni i do każdego z nich trafia co innego. Każde działanie mające na celu zmienianie świata na lepsze jest potrzebne i powinniśmy je szanować, mimo iż być może czasem uważamy, że inne może być bardziej skuteczne. Tacy już jesteśmy, że do innych trafi przekaz szokującego filmu Happening, do innych punkowa piosenka, do innych plakat, a do innych udział w akcji czy demonstracji. Do innych książka, a do innych na przykład te strony i tym podobne. Dlatego zawsze powinniśmy się wspierać w działaniach, a nie wykluczać wzajemnie. Razem możemy więcej. Razem jesteśmy siłą. Razem nikt nas nie pokona. Motto naszego programu radiowego. Jesteśmy ruchem, który jeśli będzie skłócony, nie będzie już tak mocny. Dlatego dla jedności międzyludzkiej jeszcze raz staram się przytoczyć obronne argumenty. W obliczu prawa istnieje coś takiego, że jeśli zostało wcześniej złamane prawo, to usprawiedliwia to złamanie prawa w jego następstwie. Masło maślane trochę. Innymi słowy, mówiąc, na przykład usprawiedliwione będzie uderzenie kogoś w ramach obrony przed nim. Dla mnie morderstwo na zwierzętach to dużo gorsze przestępstwo niż niszczenie mienia, nawet jeśli w świetle prawa jest to dozwolone. Kiedyś w świetle prawa można było mieć niewolników. Kiedyś w świetle prawa można było mieć niewolników, sprzedawać ich, torturować i traktować je jako własność. Czy było to dobre? Na szczęście znaleźli się odważni bohaterowie, którzy łamiąc to prawo wywalczyli wolność. Czy to nie jest tak, że to obrońcy praw zwierząt są zagonieni w róg, bo mimo ich argumentacji wciąż ludzie wyrządzają tyle cierpienia? Dodam porównawczo słowo Wandany Shiwy. Czy terrorystą jest ten demonstrant czarnego bloku, który przeciwstawia się kapitalizmowi w obronie biednych tego świata? Czy może ten biznesmen, którego interesy chronione przez policję, umierają miliony ludzi z głodu? Okej. Okej, wkrótce przejdziemy do głównego tematu. Happening przeciwko chowowi przemysłowemu. Warszawa oraz inne miasta. Chów przemysłowy jest źródłem w większości spożywanego przez nas mięsa, mleka i jaj. Niesie ze sobą mnóstwo negatywnych konsekwencji. Chów przemysłowy śmierdzi, dosłownie i w przenośni. Mieszkańcy okolic ferm narzekają na ciągły, wywołujący mdłości i zawroty głowy smród. Co więcej, wielkoprzemysłowe fermy zanieczyszczają środowisko. Przemysł mięsny przyczynia się do globalnego ocieplenia bardziej niż cały przemysł transportowy, a pod uprawę paszy dla zwierząt karczuje się ogromne połacie lasów deszczowych. Jakby tego było mało, chów przemysłowy niesie ze sobą ogromne cierpienie zwierząt. Zwierzęta spędzają całe swoje życie w ciasnych klatkach, boksach lub barakach. Są okaleczane, kastruje się je, obcina ogony, kły, rogi, dzioby, wszystko bez znieczulenia. Żyją w tragicznych warunkach i ogromnym stresie, który obniża ich odporność i zwiększa zapadalność na choroby. Chcemy mówić o tym głośno. Z tej okazji odwiedzimy w lipcu aż 17 miast. W każdym z nich będziemy informować mieszkańców o wszystkich negatywnych skutkach chowu oraz prezentować skuteczną i przyjemną alternatywę, czyli wegetarianizm lub wegańizm, które są przyjazne dla środowiska, zwierząt oraz ludzi. Zaczynamy 1 lipca, pojutrze, w Warszawie. Zapraszamy na godzinę 14 na róg ulic Świętokrzyska i Marszałkowska. W następnych dniach pojawimy się m.in. w Łodzi, Radomiu, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Toruniu itd. Wszystkie szczegóły kampanii oraz daty i miejsca happeningów znajdziecie na naszej stronie www.kowalski.com. www.ferma.viva.org.pl. Okej. Hoppala hop. Okej. A happening i cała akcja będzie miała miejsce w Warszawie 1, 2 w Łodzi o 14 na pasażu. Okej, Warszawa 1, 14 Róg Świętokrzyska Marszałkowska, Łódź 2 pasaż Schillera. W Radomiu 3, Plac Konstytucji 3 maja, w Lublinie 4, godzinę podamy już niedługo, Hotel Europa, w Krakowie 5, Kościół Mariacki o 13, Zakopane 7, o 14, Górne Krupówki, Bielsko-Biała 8, o 14, Plac Chrobrego, Katowice 9 o 13 pod Żabą, Syców 10 o 14 na rynku, Wrocław 11 o 14 miejsce podamy już niedługo, Poznań 12 o 14 na Starym Rynku, Szczecin 13 o 14 Plac Grunwaldzki, Gdańsk 14 o 14 Fontanna Neptuna, Sopot 15 o 14 ulica Monte Cassino przy Fontannie, Olsztyn 16 godzinę i miejsce podamy już niedługo, Toruń 17 pod pomnikiem Kopernika o 12, Bydgoszcz 17 o godzinę i miejsce podamy później. O naszej kampanii. Kampania Zakończ Chów Wielkoprzemysłowy powstała latem 2007 roku jako kontynuacja i rozszerzenie kampanii Kwik Rozpaczy. Informując społeczeństwo o wszystkich problemach związanych z chowem przemysłowym, mamy nadzieję zwiększyć świadomość społeczeństwa oraz wytłumaczyć ludziom, że nie ma w Polsce miejsca na chów wielkoprzemysłowy. Masowa produkcja każdego typu wiąże się z różnego rodzaju nadużyciami. W przypadku chowu przemysłowego największym i głównym problemem, z którego wyrastają wszystkie inne, jest zmiana statusu zwierzęcia z żywej istoty w surowiec. Podejście to powoduje, że ignoruje się potrzeby zwierząt oraz nie pozwala się im na realizację podstawowych instynktów. Dla przykładu, kury trzymane są w klatkach tak małych, że nie są w stanie rozprostować skrzydeł. Świnie, które są tak inteligentne jak psy, całe życie spędzają w surowych warunkach i zagęszczeniu powodującym agresję, która niestety jest problemem dotyczącym każdej hodowli. Zamiast poprawy warunków zwierząt, Aby agresję usunąć lub ograniczyć, przemysł zaczął obcinać dzioby, kły, rogi i kastrować samce. Wszystko bez znieczulenia. Zamiast zmniejszyć stres i cierpienie, zwiększył je, przedkładając własną wygodę oraz niskie koszty nad poprawę dobrostanu. Zachowania stereotypowe, czy na przykład kanibalizm, wpisane są już w straty, które każdy przyjmuje do wiadomości jako nieuniknione i ani myśli zrobić coś, co naprawdę pozwoli tą sytuację poprawić. Działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt w chowie wielkoprzemysłowym wydają się nie odnosić skutku. Silne lobby mięsne jest w stanie dosyć skutecznie zminimalizować wszelkie pozytywne zmiany proponowane przez organizacje walczące o poprawę dobrostanu. Patrząc z boku, nie trudno dojść do wniosku, że jest to walka bezsensowna. Dlatego też, zamiast prowadzić kampanie mające na celu poprawę bytowania zwierząt, należy domagać się zakończenia chowu przemysłowego w Polsce. Chów wielkoprzemysłowy krzywdzi nie tylko zwierzęta żyjące wewnątrz, ma negatywny wpływ również na wszystkie istoty żyjące na zewnątrz, również na nas. Poczynając od mieszkańców żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie ferm, na konsumentach kończąc. Fundacja Viva, akcja dla zwierząt, została założona w Polsce w 2000 roku. Nasza działalność polega na propagowaniu stylu życia opartego na współczuciu i empatii. Dokonujemy tego przez liczne kampanie informacyjne. Od 2006 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Amerykański gigant wieprzowiny uciążliwy dla rumuńskich rolników. W 2004 roku w rumuńskiej wiosce Cenei amerykański wieprzowy gigant Smithfield otworzył swoją pierwszą przemysłową fermę. Mieszkańcy czują się bezradni, ponieważ nie mają możliwości wpłynięcia na koncern. Nie mogą pozbyć się uciążliwego smrodu. Nie możemy otworzyć okien, bo smród jest nie do zniesienia. Nie możemy nic z tym zrobić, mówi Michał Lerima, lokalny duchowny. Kto poprze grupę rolników bez pieniędzy? Pyta retorycznie. Dwa lata temu ferma Smithfield stała się epicentrum wybuchu epidemii klasycznego pomoru świń. Przyczyniły się do tego rażące zaniedbanie zwierząt i warunków higienicznych. Doprowadziło to do przymusowego zabicia 68 tysięcy świń. Moja rodzina mieszka 200 metrów od budynków należących do Smithfield. Smród jest tak mocny, że nie możemy w nocy spać, denerwuje się jeden z lokalnych mieszkańców. Inny dodaje, musielibyśmy sprzedać całą naszą wioskę, aby mieć środki na wykopienie ziemi, na której stoi ferma i zmuszenie ich do odejścia. Chów przemysłowy śmierdzi, dosłownie i w przenośni. Najwyższy czas, aby zacząć mówić o tym głośno. Dlatego właśnie ruszamy w lipcu nową ogólnopolską kampanią. Wakacyjny odjazdowy happening Fundacji Viva odwiedzi 17 miast. Aktywiści będą informować Polaków o niebezpieczeństwach związanych z chowem przemysłowym, z którego pochodzi większość produkowanego obecnie mięsa, mleka i jaj. Wiedzą o dewastacji środowiska naturalnego, eksploatacji zwierząt oraz ryzykowaniu zdrowia społeczeństwa. Polacy spożywają ponad 70 kg mięsa rocznie. Nie łudźmy się, że pochodzi ono od dobrze traktowanych zwierząt, żyjących w warunkach zbliżonych do naturalnych. Większość mięsa, a także mleka i jaj, pochodzi z wielkoprzemysłowych hodowli, w których setki, jeśli nie tysiące zwierząt, przetrzymywane są w barakach w tłoku, brudzie, smrodzie, w jałowym środowisku. Te skandaliczne warunki powodują u zwierząt rozwijanie się chorób psychicznych, akty agresji o nasileniu niespotykanym w naturze, nierzadko kończących się kanibalizmem. Ciągły stres, który powoduje obniżenie odporności oraz cały wachlarz chorób, to jednak nie koniec problemów spowodowanych masową produkcją mięsa. Wielkoprzemysłowe fermy powodują spustoszenie w środowisku naturalnym, pastwiska i uprawy paszy dla krów hodowanych na mięso wycina się lasy deszczowe. Gnojowica przedostaje się do wód gruntowych, powodując powolne wymieranie życia w jeziorach, rzekach i morzach. Jeśli emisję gazów cieplarnianych spowodowanych rodzajem stosowanej przez nas diety zaprezentujemy w formie symbolicznej przejażdżki samochodem, to dieta mięsna każdego roku spowoduje emisję gazów cieplarnianych odpowiadających drodze o długości ponad 4700 km, podczas gdy dieta wegetariańska 1400 km, a wegańska, czyli wegetariańska bez nabiału, 630 km. Według raportu ONZ przemysł mięsny powoduje emisję większej ilości gazów cieplarnianych niż cały przemysł transportowy. Choroba wściekłych krów, ptasia grypa, świńska grypa, pryszczyca to epidemie wywołane wielkoprzemysłowym chowem przez ostatnie kilkanaście lat. Spowodowały ogromne cierpienie zwierząt oraz śmierć i choroby wielu ludzi. Mieszkańcy okolic ferm narzekają natomiast na smród, który nie pozostaje bez wpływu na ich zdrowie. Częściej zapadają na choroby górnych dróg oddechowych, cierpią na mdłości i zawroty głowy. Co zrobić w tej sytuacji? Fundacja Viva widzi jedno rozwiązanie: przejście na wegetarianizm bądź wegańizm. Jest to skuteczny wyraz sprzeciwu wobec praktyk przemysłu mięsnego. Jest to ograniczenie dewastacji i tak nadwyrężonego środowiska naturalnego. Jest to wyraz empatii i współczucia wobec cierpiących zwierząt oraz szansa na poprawienie swojego i cudzego zdrowia. Nie od dziś wiadomo o negatywnym wpływie produkcji mięsa na środowisko naturalne i klimat Ziemi. Idąc tym tropem, Sir Paul McCartney promuje wegetarianizm jako krok w kierunku zwalczania zmian klimatycznych. Były członek grupy The Beatles wraz z córkami Stella i Mary zaingerował kampanię Meat Free Monday, w ramach której zachęcają do rezygnacji z jedzenia mięsa w poniedziałki. Celem kampanii jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z przemysłowej hodowli zwierząt, uważanej za jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia. Poza wsparciem celebrytów, wśród których znaleźli się m.in. Chris Martin, lider grupy Coldplay, Moby, Yoko Ono, aktorzy Kevin Spacey i Woody Harrelson, były Beatles, ma po swojej stronie potężne wsparcie w postaci danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Wynika z nich, że produkcja mięsa jest odpowiedzialna za 18% światowej emisji gazów cieplarnianych. Jest to wynik niebagatelny. Dla porównania, emisja pochodząca z całego światowego transportu lądowego, morskiego i powietrznego stanowi tylko 13% globalnej emisji. Niezależnie od tego, czy na co dzień jadasz mięso, czy nie, poprzez udział w bezmięsnym poniedziałku masz wpływ na ograniczenie niszczenia zasobów naszej planety przez przemysł mięsny, powiedziała Stella McCartney. Zdaniem Paula McCartneya, ograniczenie konsumpcji mięsa nie tylko spowolni zmiany klimatyczne, ale przyczyni się również do zwalczania globalnego głodu i poprawy dobrostanu zwierząt. Inicjatywa została przyjęta z zadowoleniem przez organizację Friends of the Earth. Jej liderzy zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt produkcji mięsa i mleka. Aby wykarmić zwierzęta hodowlane, Wielka Brytania importuje rocznie ponad 1 000 000 ton soi pochodzącej z upraw w Ameryce Południowej. Pozyskiwanie nowych terenów uprawnych wiąże się z kolei z masowym wylesieniem. Ma to negatywny wpływ na klimat, lokalną przyrodę oraz rozwój miejscowego rolnictwa. Poza Wielką Brytanią kampania została już zaingerowana w Stanach Zjednoczonych i w Australii. Złota myśl. Jeżeli rządowa machina wymaga od ciebie, abyś był pośrednikiem w niesprawiedliwości wobec innych, wtedy powiadam ci, złam prawo. Henry Thoreau. Okej, zobaczmy co ze strony www.ferma.viva.org.pl, stron, które organizują kampanię. Chów przemysłowy a środowisko. Fragmenty raportu Wiwy Planeta na talerzu o wpływie diety mięsnej na środowisko naturalne. Globalne ocieplenie. Dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu są naturalnie występującymi gazami w atmosferze. Działają jak powłoka szklarni, zatrzymując ciepło słoneczne i odbijając je z powrotem do Ziemi. Ten fenomen jest tym, co sprawia, że świat jest miejscem nadającym się do zamieszkania, utrzymującym atmosferę w temperaturze o 330 stopni Celsjusza wyższej niż byłaby w innym wypadku. Jednakże hodowla zwierząt przyczynia się znacząco do globalnego ocieplenia. Scientific American donosi, że produkcja karmy dla zwierząt hodowlanych wymaga używania syntetycznych nawozów uwalniających podtlenek azotu, gazu, który dużo bardziej przyczynia się do efektu cieplarnianego niż CO2. Przy produkcji karmy i ogrzewaniu budynków, w których przebywają zwierzęta, używa się paliw kopalnych uwalniających CO2. Podczas rozkładu płynnego obornika uwalniają się większe ilości metanu do atmosfery, jak również wytwarza się podtlenek azotu. Lepiej na zewnątrz niż do wewnątrz. Może jednak nie. Więcej bydła oznacza także więcej gazów wydalanych z żołądka w wyniku odbijania i to jest obecnie drugi czynnik przyczyniający się do globalnego ocieplenia po spalaniu paliw kopalnianych. Zwierzęta hodowane na całym świecie przyczyniają się do 16% całej emisji metanu. Metan jest 20 razy silniejszym czynnikiem powodującym ocieplenie globu niż dwutlenek węgla, z którym się łączy nad Ziemią. Koncentracja dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu jest do tej pory zależała od skomplikowanej interakcji pomiędzy oceanami, lasami, glebą, pokrywą lodową i chmurami. Te naturalne zmiany zachodziły przez miliony lat, jednakże przez ostatnie kilka dekad widzimy nadzwyczajną eksplozję ilości tych trzech gazów cieplarnianych. Rezultatem jest globalne ocieplenie. Wszystkie 10 z rekordowo najcieplejszych lat przypada na ostatnie 15. Wyższe temperatury mogą brzmieć wspaniale dla tych, którzy żyją w zimnym klimacie, ale takie dramatyczne zmiany w rzeczywistości mogą oznaczać katastrofę. Brytyjskie Hadley Center for Climate Change, Centrum do Zmian Klimatu, przewidziało dramatyczne wydarzenia obejmujące na przykład powodzie, kiedy pokrywy lodowe będą topnieć, a oceany światowe ogrzewać się i powiększać, powodzie będą globalnym problemem. Liczba ludności na wybrzeżu, która jest narażona na powodzie każdego roku, wzrośnie z 5 milionów do 100 milionów do roku 2050 i do 200 milionów do roku 2080. Szerokie połacie lądu, około 1/3 całej ziemi rolniczej i niektóre kraje wyspowe znikną pod wodą na zawsze. Kiedy poziom mórz wzrośnie, masowa migracja milionów ludzi pozbawionych lądu to potencjalna środowiskowa i humanitarna katastrofa oraz zagrożenie poważnym konfliktem. Kolejnych 300 milionów ludzi będzie głodować za 50 lat. Ponieważ ogromna część gleby Afryki stanie się zbyt sucha pod uprawę. Dodatkowo 170 milionów ludzi będzie żyło w krajach ze skrajnym niedoborem wody. Malaria, jedna z najgroźniejszych światowych chorób, zagrozi o wiele większym obszarom planety. Regiony tundry na świecie zawierają wewnątrz zamarzniętego gruntu niemożliwą do oszacowania ilość metanu. Kiedy gleba rozmrozi się z powodu wzrostu temperatur, miliony ton gazu mogą zostać uwolnione, by przyczynić się do globalnego ocieplenia. Im bardziej Ziemia będzie się ogrzewać, tym więcej gazu będzie się uwalniać. To jest tak zwane pozytywne sprzężenie zwrotne i może oznaczać, że efekt cieplarniany stanie się niemożliwy do powstrzymania, a jego konsekwencje będą nieznane. Lasy deszczowe są ogromnie ważne dla życia na Ziemi. Są nieocenione w przechowywaniu ogromnych rezerw CO2. Ścinanie i palenie kładzie kres wzrostowi drzew i otwiera zgromadzoną przez wieki zawartość dwutlenku węgla zaledwie w przeciągu kilku minut, w których drewno jest palone. Uwolniony gaz unosi się w górę i przyczynia się do globalnego ocieplenia. Deforestacja w tropikach jest odpowiedzialna każdego roku za około 20% całej emisji dwutlenku węgla spowodowanej przez człowieka. Rokrocznie od 70 do 170 tysięcy metrów kwadratowych lasów tropikalnych na minutę ginie pod piłami łańcuchowymi, meczetami, buldożerami i w płomieniach, czego odpowiednikiem będzie obszar wielkości 21 do 50 boisk do piłki nożnej. Lasy deszczowe są początkowo ścinane dla wielkich drzew, które są używane na drewno. Bogactwo młodych drzewek, sadzonek, krzewów, krzaków, roślinności mniejszych drzew jest ścinane i palone, jak i wiele stworzeń, które są od nich zależne. Ten jałowy ląd, który powstaje na skutek ścinania lasów i ich palenia, jest w dużej mierze wykorzystywany pod wypas i uprawę pożywienia dla bydła hodowlanego. W 1996 roku w USA importowało 4,2% z 939 milionów kilogramów wołowiny importowanej z Brazylii przez Wielką Brytanię. Ponad 36 milionów kilogramów wołowiny. Jednym z najbardziej dotkniętych obszarów jest Kostaryka, która była kiedyś prawie cała pokryta lasami. W przeciągu ostatnich 20 lat prawie 80% jej lasów zostało ściętych. Zaledwie jeden hamburger zrobiony z wołowiny pochodzącej z Kostaryki według szacunków kosztuje tyle, ile życie jednego wielkiego drzewa. 50 młodych drzewek i sadzonek jakichś 20-30 różnych gatunków, setek gatunków owadów i wielką różnorodność mchów, grzybów i mikroorganizmów. Jeśli nadać ekonomiczną wartość lasom deszczowym, zostało oszacowane, że przy trwałym zbieraniu plonów w postaci owoców i lateksu 1 hektar peruwiańskich amazońskich lasów deszczowych jest warty 3762 funty brytyjskie. Ten sam obszar ziemi jest wart zaledwie 551 funtów jako miejsce do wycinki nędzne, 81 funtów jako pastwisko. Dużo mówi się o sadzeniu większej ilości drzew, by zastąpić te, które zostały wycięte, ale jest to tylko częściowe rozwiązanie. Lasy deszczowe rozwijały się w przeciągu tysięcy lat i stanowią najbogatsze, najstarsze i najbardziej produktywne oraz najbardziej złożone ekosystemy na Ziemi. Jeśli wylesianie będzie kontynuowane w obecnym tempie, naukowcy szacują, że niemal wszystkie ekosystemy tropikalnych lasów deszczowych zostaną zniszczone do roku 2030. Wiekowy las charakteryzuje się stanowiskami ogromnych drzew, które zawierają wielkie ilości węgla, stanowią środowisko naturalne dla wielu gatunków, chronią glebę i przechowują składniki pokarmowe, a także stanowią istotną rekreacyjną, duchową i estetyczną wartość. Są również źródłem wysokiej jakości drewna. 80% starych lasów zostało zniszczonych w skali światowej, w tym mniej niż 5% pozostaje w Stanach Zjednoczonych. Lasy wywierają wpływ nie tylko na zwierzęta, owady, roślinność na całym świecie. Około 60 milionów ludzi żyje w lasach i ich przetrwanie zależy od nich. Dla tych tubylczych ludów lasy to ich domy, źródło przetrwania, duchowości i kultury. Bezpieczeństwo ich społeczności leży w bezpieczeństwie lasów. Tak więc ich głęboka wiedza o lasach wpływa na to, by je chronić i utrzymać przy życiu. Jednakże przy obecnym tempie wylesiania i niewielkiej ochronie dla tych ludów przyszłość wygląda niepewnie. Już teraz stoją w obliczu zmniejszania ich tradycyjnych praw dostępu i użytkowania, przeniesienia ich domów, zagrożeń ich źródeł utrzymania, a także w obliczu braku szacunku i ignorancji wobec ich własności, tradycji, wartości oraz w obliczu prześladowań ze strony władz. Można się spodziewać, że te metody postępowania się nasilą, jako że zapotrzebowanie na lasy się zwiększyło. Nie chodzi tylko o to, że lasy deszczowe zostały zniszczone. Środowiska na całym świecie zostały dotknięte przez rolnictwo. W Wielkiej Brytanii ponad 95% pierwotnych obszarów leśnych zostało zniszczonych. Większość tego lądu jest obecnie użytkowana pod wypas zwierząt hodowlanych i uprawę ich paszy. Posiadająca kiedyś piękny i zróżnicowany krajobraz, Wielka Brytania stała się monokulturą zbóż. Pustynnienie. Według raportów ONZ obszar pustynny rośnie w tempie 193 tysiące kilometrów kwadratowych każdego roku. 60% obszaru Polski. Ta zmiana niegdyś urodzajnych ziem w pustynie nazywa się pustynnieniem i dotyka ponad jednego światowego obszaru lądowego. Jednym z głównych czynników tego procesu jest prowadzenie ferm dla bydła oraz wypas owiec, wielbłądów i kóz na obrzeżach obecnych pustyń. 40% globalnej ziemi rolnej zostało zdegradowane w ostatnim wieku z powodu problemów, takich jak wzrost zagęszczenia, wyczerpywanie się żywności i zanieczyszczenie środowiska. Grunty po lasach deszczowych są szczególnie podatne na zniszczenie, jako że gleba jest tam stosunkowo cienka. Przez tysiące lat przystosowywała się do podtrzymywania lasu z jego siecią korzeni, a te z kolei przytrzymywały glebę razem. Efektem wypasu bydła przy ich ciężarze i twardych kopytach jest utwardzanie ziemi, łamanie jej struktury i spadek żyzności. Utrata drzew prowadzi także do zredukowania pary wodnej, co powoduje zmiany klimatyczne i zmniejszoną ilość opadów. Końcowym efektem działania tych różnych czynników jest pustynia. Na nieszczęście, gdy gleba staje się sucha, pozbawiona życia i nieodpowiednia dla bydła, właściciele farm przenoszą się i rozpoczynają ten sam proces gdzie indziej. Najbardziej skutecznym sposobem zwolnienia procesu pustynnienia jest zmniejszenie nadmiernego wypasu, wycinania drzew i destrukcyjnych form uprawy i nawadniania. Jest powszechnie uznane przez wiele organizacji, że intensywne praktyki hodowlane zaburzają równowagę i są niszczące dla środowiska. W raporcie Living Planet 2000, żeby ludzie zmniejszyli spożycie produktów mlecznych i mięsnych w celu zmniejszenia konieczności wypasu takiej ilości bydła. Ginięcie gatunków. Skala wylesiania oznacza, że tysiące gatunków, a być może nawet miliony, tracą swoje naturalne środowisko w coraz to szybszym tempie. Przebogata i często unikatowa flora i fauna lasów ginie. Każdej godziny kolejne trzy gatunki roślin lub zwierząt wymierają. Szacuje się, że przynajmniej połowa wszystkich gatunków świata żyje w lasach deszczowych. Wiele roślin lasów deszczowych ma cenne właściwości lecznicze i zawiera jedyny ze znanych leków na pewne choroby. Używa się ich przy leczeniu nowotworów, udaru mózgu, chorób serca i wielu innych chorób. Poprzez likwidację lasów deszczowych możliwe, że niszczymy bogate zasoby nowych leków, które mogłyby wyleczyć poważne choroby. Wiele zniszczonych gatunków jest nieznanych ludzkości. Dzika przyroda. Co więcej, większość dzikiej przyrody jest traktowana jak konkurencja dla rolników i farmerów. Wiele gatunków ginie nie tylko z powodu pestycydów i celowej destrukcji środowiska naturalnego, to jest terenów zalesionych, bagiennych, stawów, ale jest także zabijanych z broni, poluje się na nie, łapie w pułapki. W Wielkiej Brytanii lisy, króliki, borsuki i w coraz większej mierze znów dziki są uważane za zagrożenie dla interesów farmerów. W Stanach Zjednoczonych każdego roku myśliwi i łowcy rządu federalnego zabijają około 100 tysięcy kojotów, rysi amerykańskich, dzikich świń i pum. Strzela się do nich z samolotów, łapie w metalowe potrzaski i pętle lub truje się je cyjankiem. Ta liczba nie obejmuje wielu zwierząt pomyłkowo złapanych w pułapki i zwierząt zabijanych przez właścicieli ziemskich. I to by było na tyle. Przekroczyliśmy już czas, ale na koniec jeszcze za chwilę przeczytamy Anarchię w obrazkach, książkę Clifforda Harpera. Przez chwilę muzyki. Okej. Dzisiaj będziemy czytać o Dada. Zaczynamy 8 rozdział. Zbliżamy się do czasów bardziej współczesnych, coraz bardziej. Dada. Totalna negacja wszystkiego, co istniało wcześniej. W tle anarchistyczne pieśni walki. Podczas wojny neutralna Szwajcaria była rajem dla radykałów, dezerterów, pacyfistów i artystów, uciekających przed szaleńczą rzezią. W 1916 roku w Zurychu w kabaret Voltaire Hugo Ball, młody poeta i reżyser teatralny wraz z Emmy Hennings, śpiewaczką i tancerką kabaretową, zapoczątkowali ruch, który stawiał sobie za cel atak na cały porządek burżuazyjny poprzez destrukcję sztuki. Ogromne szeregi artystów z różnorakich ruchów, kubizmu, ekspresjonizmu, postsymbolizmu, futuryzmu, którzy razem utworzyli międzynarodową radykalną artystyczną awangardę, napływali do kabaret Voltaire. 14 lipca anarchistyczny poeta Tristan Tzara wygłosił swój La Prémisse Manifest Pana Antypirana. Pojawiło się Dada. Ten wiersz, poprzez stworzenie klimatu chaosu, niepokoju i rażących przeciwieństw, próbował zniszczyć, zanegować ustalony porządek. Wieczory Dada stawały się coraz bardziej abstrakcyjne i ekstremalne. Admirał poszukuje domu do wynajęcia, był czytany równocześnie przez kilka osób w różnych językach, przy akompaniamencie gwizdów, trzasków, jęków, dzwonków i uderzeń w stoliki. Sara w swoich uwagach dla burżujów wyjaśnił, że te wiersze dały widzom możliwości połączenia dowolnych skojarzeń z charakterystycznymi cechami ich osobowości. Dadaiści widzieli sztukę jako największy symbol burżuazyjnej kultury i jako taką atakowali ją nieugięcie. Ale w tym samym czasie wierzyli, iż sztukę można przedefiniować i zachować jako wcielenie totalnego doświadczenia bycia w świecie. Tak więc ruch Dada miał dwa cele. Po pierwsze, zniszczyć poprzez sztukę zastany porządek społeczny. Po drugie, dojść poprzez sztukę do całkowitej wolności. Wolności, która nie jest jedynie końcem tyranii i kultury burżuazyjnej albo powiększeniem swobód politycznych, ale całkowitym uwolnieniem od początku jako takiego. Od początku jako takiego. Dadaiści pragnęli końca wszelkiej istniejącej racjonalności, logiki, norm i tego, co jest akceptowane. Hans Richter wyjaśniał. Sztuce trzeba nadać nowe funkcje. Sztuce trzeba nadać nowe funkcje, które mogą być poznane dopiero po totalnej negacji wszystkiego, co istniało wcześniej. do tego czasu bunt, destrukcja, prowokacja, nieład. Zadanie to nie ma polegać na rozszerzeniu pola sztuki, ale na zasadniczym rozkładzie sztuki, na anarchii w sztuce, na antysztuce. Ruch Dada pragnął rozerwać kajdany, które powstrzymywały i uwarunkowywały świadomy umysł. Kajdany przeszkadzające tworzeniu lub rozpoznaniu wolności w umyśle, zbyt skołowanym przez absurdalne przeciwieństwa współczesnego świata. Świata, w którym na przykład rządy skazują kryminalistów za ich zbrodnie, morderstwa, równocześnie same angażując się w masowe rzezie. Według ruchu Dada kajdany te można zerwać, dając szansę rozwoju przypadkowi, irracjonalności oraz nieporządkowi, co doprowadzi do odsłonięcia możliwości nowego świata, który sam w sobie będzie ciągłą zmianą, bez żadnych zasad, ciągłą spontaniczną, indywidualną twórczością, światem sztuki. Powstanie w Berlinie w 1918 roku dało dadaistom doskonałą szansę na wprowadzenie ich pomysłów w życie. Richard Hausenbeck i Raoul Hausmann szybko przenieśli się do Berlina. W kwietniu utworzyli dadaistyczną Centralną Radę Rewolucyjną. Ich manifest domagał się Międzynarodowego Rewolucyjnego Związku Wszystkich Twórczych i Myślących Mężczyzn i Kobiet opartego na radykalnym komunizmie. Rozpoczęcia postępującego zmniejszania godzin pracy poprzez rozległą mechanizację każdego pola działalności człowieka. Tylko dzięki uwolnieniu się od pracy możliwym stanie się dla jednostki osiągnięcie pewności co do prawdy życia oraz w końcu przywyknięcia do doświadczenia. Natychmiastowego zniesienia własności, to jest socjalizacji i zbiorowego żywienia dla wszystkich. Następnie budowy miast, świateł, ogrodów, które należałyby do całego społeczeństwa oraz przygotowywały ludzkość do stanu wolności. Codziennych posiłków na koszt publiczny dla wszystkich twórców i intelektualistów. Obowiązkowego stosowania się wszystkich księży i nauczyciela do dadaistycznych prawd wiary. Wprowadzenie dadaistycznego wiersza jako państwowej modlitwy. Obowiązkowego zarekwirowania kościołów na przedstawienie dadaistycznej muzyki i poezji. Stworzenia 150 cyrków dla oświecenia proletariatu. Natychmiastowego uregulowania wszelkich stosunków seksualnych zgodnie ze stanowiskiem międzynarodowego dadaizmu poprzez ustanowienie dadaistycznego centrum seksualnego. Rada Rewolucyjna Berlina zareagowała na ten plan, mianując Hausenbecka komisarzem sztuk pięknych. Wokół niego zgromadzili się artyści tacy jak Franz Jung, John i Weiland Hartfield, George Grosz, Walter Mehring, Hans Richter oraz Kurt Schwitters. Tymczasem w kolonii Max Ernst i Johannes Bargeld założyli reńską konspirację dadaistyczną. Ich anarchistyczny magazyn Der Ventilator osiągnął nakład 20 tysięcy egzemplarzy, zanim władze go zamknęły. W 1920 roku dołączył do nich Hans Arp, aby stworzyć większą, pierwszą wystawę dadaistyczną. Jedyne wejście na wystawę, która znajdowała się na dziedzińcu za kawiarnią, przebiegało przez publiczną toaletę. Kiedy odwiedzający wystawę przechodzili tamtędy gęsiego, witała ich młoda dziewczyna w stroju do pierwszej komunii, recytując obsceniczne teksty. Pomiędzy eksponatami znajdowała się wykonana z wyjątkowo twardym drewnie rzeźba Ernsta z przymocowaną siekierą i karteczką, zapraszającą publiczność do zniszczenia pracy. Wracając do Berlina, anarchista i dadaista Johannes Bader ogłosił się superdadą, prezydentem Ligi Superdadaistycznych Międzyziemskich Narodów oraz reprezentantem biurek nauczyciela Hagendorfa. W 1919 roku, podczas uroczystości inauguracyjnej nowego rządu niemieckiego, Bader rozrzucił w tłumie plakaty na którym widniała informacja o jego nominacji na prezydenta kuli ziemskiej. Komunizm rad. Podczas I wojny światowej partie socjalistyczne i związki zawodowe otwarcie poparły rządowe programy masowej rzezi, a na domowych frontach współpracowały w powstrzymywaniu i łamaniu strajków. Robotnicy musieli stworzyć nowe formy organizacji, ponieważ ich działalność uznano za nielegalną. Europę ogarnęły dzikie strajki. W Wielkiej Brytanii syndykalistyczny ruch związkowych mężów zaufania poruszył na krótko związki z kopalń, stoczni i fabryk amunicji. Wraz z końcem wojny rady robotnicze zaczęły pojawiać się jeszcze szybciej w całej Europie. Węgierski strajk generalny z 1918 roku nastąpił po fali sabotażu i gwałtownych strajków, doprowadzając do wielu przejęć fabryk przez rady robotnicze podczas sowieckiej rewolucji w 1919 roku. Tego samego roku włoscy metalowcy stworzyli sieć rad, która organizowała masowe okupacje fabryk w 1920 roku. Niemniej jednak to w Niemczech możemy zobaczyć najlepszy przykład komunizmu rad. Robotnicy zwrócili się przeciwko związkom, a bunty floty rozpaliły w roku 1918 totalną rewoltę. Począwszy od portów w Kilonii i Hamburgu, istniejąca władza w większości miast i regionów została zastąpiona przez spontaniczne rady robotnicze, żołnierskie i chłopskie. Bawaria stała się pierwszą republiką rad, a do Rady Monachium weszli anarchiści Gustav Landauer i Erich Müntzam. Republika Bawarska została brutalnie zniszczona przez 100-tysięczną armię. Landauer został zakatowany na ulicy, a Müntzam zmarł w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu w 1934 roku. I to by było na tyle. I to by było na tyle w Polonii Aktywnej. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Prawdopodobnie będziemy kontynuować wsparcie dla kampanii Chów Przemysłowy Śmierdzi. No i zobaczymy, co jeszcze.